Twee uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Hij kreeg volgens de voorlopige uitslag in de tweede ronde 56% van de stemmen. Zijn tegenstander was minister van Economische Zaken Sergio Massa, die in de eerste ronde nog de meeste stemmen haalde. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Milei wil de centrale bank en veel ministeries afschaffen en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. Ook is hij anti-abortus en voor het versoepelen van de wapenwetten. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Zo'n 13.000 mensen zijn geëvacueerd. Onder de doden zijn de 9 mensen die zaterdag omkwamen toen een muur aan het eind van een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. De grote hoeveelheden neerslag komen door een tropische depressie. De president van de Dominicaanse Republiek spreekt van de hevigste regenval in de geschiedenis van het land. In de VS is oud-presidentsvrouw Rosalynn Carter overleden. Ze was 96. Ze was de belangrijkste adviseur van haar man Jimmy tijdens zijn presidentschap eind jaren 70. Later zetten ze zich samen in voor onder andere mensenrechten. Jimmy Carter is nu 99. De twee waren 77 jaar getrouwd. Langs de Westerschelde in de buurt van Rilland zijn pakketten cocaïne gevonden. Bij elkaar bijna 1000 kilo. De drugs lagen bij een dijk en hebben mogelijk iets te maken met een melding in de nacht van zaterdag op zondag. Een bootje voer toen volgens het Openbaar Ministerie gevaarlijk dicht bij een vrachtschip op de Westerschelde. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoeveel uur zit jij gemiddeld op je telefoon? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Welkom in de 21ste eeuw, een tijd waarin geluk maakbaar zou zijn. Je denkt niet meer zonder je smartphone te kunnen, want wie weet mis je wat. En waarin de hoeveelheid hartjes of duimpjes onder je bericht op social media je sociale plaats in de maatschappij lijkt te bepalen. Hoe zijn we hier beland? Wat gaat er fout? En kunnen we het tij nog keren? Dat bespreek ik met mijn gast van deze nacht, psycholoog en auteur van de boeken Je bent al genoeg en Asociale Media, Thijs Launsbach. Ja, Thijs, fijn dat je er bent. Grote vragen zijn dat. Ja, grote vragen, maar we hebben de tijd. Goed zo. Zeg, om die vraag maar direct naar jou door te passen. Heb jij een idee hoeveel uur je op de telefoon zit? Ik denk dat heel erg verschilt of het weekend of door de week is. En ik heb wel zo'n schermtijd-app die dat dan bijhoudt. Mm-hmm. Wordt een beetje vertekend door het feit dat ik veel op de weg zit. En dan ook mijn navigatie pakt die dan mee in dat totaal, weet je wel. En ik luister heel veel podcasts. Dus ook dat pakt die dan mee in het totaal. Dus ik denk altijd, het zal het iets overschatten. Maar het is toch een paar uur per dag. Ja, dat is toch best veel uiteindelijk, ja. Hè? Ja, zelfs goed. Als je dus denkt, nou oké, 7 uur, ik ga er 3 uur vanaf halen, podcast rijden, ja. Hou je 4 uur over. Ja, precies. Nou, 7 uur is bij mij dan weer niet, maar zeker aan de 3-4 uur zit ik wel. Ja. Okay, al die dingen zo bij elkaar dan, hè? Dus, dat, dus ook mijn krant lezen, maar goed. Ja. Je bent nog niet zo hopeloos verloren als, als ik het net voorspelde. Zeg, voordat we verder gaan praten en dieper echt het gesprek induiken, hebben de studenten van de KRO NCRV Radioschool een kleine introductie voor je gemaakt. We gaan even 100 jaar terug in de tijd. Het is 20 november 1923. Je staat rustig op, maakt een koffietje en laat de buisradio opwarmen om naar je favoriete jazz te gaan luisteren. Vervolgens ga je naar je werk en je komt thuis, je eet wat met je familie en de dag zit er alweer op. Nu gaan we 100 jaar vooruit. Tegenwoordig sta je vanaf het eerste moment van de dag gelijk aan. Je wordt overspoeld met appjes, mailtjes, tweets. De wereld staat nooit meer stil. En de platforms, die hebben ons in de greep. Thijs Launsbach is psycholoog en schrijver. Hij is onder andere bekend van de boeken Fucking Druk en Jij bent al genoeg. In zijn nieuwste boek Asociale Media doet hij onderzoek naar de effecten van sociale media op onze mentale gezondheid. En vannacht zit hij bij ons in de studio. Ja, word je al een beetje allergisch als je die appjes en die bliepjes hoort, of niet? Ja, zeker. Ja, we zijn er zo op afgericht dat ze een soort van in je zenuwstelsel zitten. Hè? Dat je Nou ja, dat je ook lichamelijk reageert op zo'n notificatie, volgens mij. Direct, ja. Ja, ja, en iets geks. Ik zet altijd een wekker voordat we naar de, voordat ik naar de uitzending ga deze nacht. Probeer ik altijd nog een uurtje te slapen. En dan zet ik 10 wekkers of zo. Okay. Just in case. Ja. En toen bedacht ik, ik ben natuurlijk bezig geweest met jouw boek. En toen dacht ik, maar hoe zouden ze dat vroeger hebben gedaan? Want je zou niet 10 fysieke wekkers neerzetten naast je bed. Nee. Maar nu ga ik er dus al vanuit dat ik door die wekker heen ga slapen. Of dat ik te lang op mijn telefoon zit terwijl ik al wakker ben. En dat ik dan nog een reminder wil hebben van, joh, ik moet nu echt mijn bed uitstappen. Ja, ik moet je zeggen dat ik niet zo heel goed weet hoe ze dat... Laten we zeggen, het intro ging terug naar 1923. Ik weet niet hoe ze daar deden met wekkers. Nee? Ze zullen misschien... ik weet niet of er toen al wekkers waren. Ja, zo eigenlijk wel, hè? Ja, zo'n opwindding, denk ik, die ze dan had. Ja, maar het is ook weer daar... De technologie die we gebruiken verandert dus ook hoe ons leven is. En verandert hoe onze slaap dus ook is, denk ik. En ja, als je 10 wekkers kan zetten... dan ga je dat natuurlijk ook doen om jezelf nog een beetje zeker te maken. En dan denk je vervolgens, ja, maar ik heb er 10 wekkers gezet. Dus dan kan ik dan net even een beetje gaan scrollen vanavond, zeg maar. Juist. Dus zo beïnvloedt de technologie ook weer hoe we de wereld ervaren. Juist, ja, en je denkt ook, nou, dan kan ik snoezen. Ja, precies. Ja. Ja, wat een heel slecht idee schijnt te zijn voor je slaap. Ja, ook al moet ik zeggen, ik zie daar elke keer weer verschillende rapporten over. Okay. Dat ene keer dat het dan weer wel goed is en de andere keer weer niet. Ik doe het niet. De aanleiding voor dit gesprek is dat komende vrijdag Black Friday is. Een trend overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. En waarmee je nu al wordt doodgegooid op de sociale media met advertenties en dergelijke. Maar voordat we daaraan toekomen, moeten we een gesprek voeren om beter te begrijpen waarom Black Friday zo'n goed voorbeeld is van hoe social media ons in zijn greep heeft. Ja. En wat we daar nog aan kunnen doen. Dus daar gaan we het zo eerst over hebben. Maar laten we eerst even aarden en het muziek luisteren. Want jij bent de hoofdgast, dus jij bent de discjockey van deze anderhalf uur. Superleuk. Ik heb People's Faces klaarstaan. Ja, dit is. Veel mensen hebben een goeroe, een leermeester waar ze nastreven of waar ze veel van leren. Ik heb geen goeroe, maar ik heb wel Kate Tempest. En Kate Tempest is dichter uit Londen, hip-hop artiest. En voor mij een grote inspiratiebron. En dit is een gedicht van Kate. Dat gaat over troost vinden in de gezichten van anderen. Mm-hmm. En anderen in de ogen kunnen kijken. En ik vond dat ook wel passend voor de uitzending van vanavond. Want een van de consequenties van al die technologie die we gebruiken is dat we elkaar minder in de ogen gaan kijken. Omdat we heel veel... Ja, we moeten ons aandacht verdelen tussen andere mensen en ons scherm. Yes. Dus terwijl daar zoveel troost te halen valt, kunnen we daar minder gebruik van maken. It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful crumbling heart. Another disaster, catharsis, another half discarded mirage, another mask slipped. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. Too much depends on the fragile wages and the extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person we could be, it really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now, our struggles are going to finish us. And then we smile at all our friends. It's hard, we got our heads down and our hackles up. Backs against the wall, I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station. Cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. Roaring, I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we are all one and the same flesh. Given the rampant divisions between oppressor, complicit and oppressed. But we are though. More empathy, less greed and more respect. All I've got to say has already been said. You heard it from yourself when you were lying in your bed and you couldn't sleep, thinking couldn't we be doing things differently. I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns, and I can feel things changing. It's hard, we got our heads down and our hackles up, backs against the wall, I can feel your heart racing. None of this was written in stone, the current's fast, but the river moves slow, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, cause I can see your faces. There's so much peace to be found in people's faces. I love people's faces. People's Faces. Vandaag de gast in de nacht van Caro NCV is Thijs Launsbach, psycholoog en auteur van onder andere het boek Je bent al genoeg en het in dit jaar uitgekomen boek Asociale Media. Maar om maar eerst te beginnen bij je eerste boek, Je bent al genoeg. Ja. Waarom besloot je dit boek te schrijven? Want het is iets wat volgens mij iedereen al wel een soort van voelt en wat heerst. Ja, klopt. Ik heb ook wel eerder daar boeken over geschreven. Of eerder boeken geschreven over dingen die te maken hebben met psychologie. Dat is mijn achtergrond. Dus ik kom uit de klinische psychologie kant. Het vakgebied waarin men zich bezighoudt met hoe komt het nou dat sommige mensen tegen problemen aanlopen in hun leven, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb al eerder geschreven over de burn-out-epidemie die er momenteel heerst. En over, laten we zeggen, de keuzeproblemen van jonge volwassenen. Op dat moment, dit was zo tijdens de coronacrisis ongeveer. Toen ben ik veel gaan lezen over wat ze noemen de geluksparadox. En een geluksparadox heb ik niet zelf bedacht. Dat komt uit het werk van Damian Denies, onder andere. En wat is nou de geluksparadox? Nou, dat we in heel veel verschillende opzichten hebben we het in deze tijd veel beter dan ooit. We leven langer dan ooit, we zijn gezonder dan ooit, veiliger dan ooit. We hebben meer te kiezen, we zijn welvarender dan ooit. Daarvan zou je denken, nou, dan zouden we ook wel gelukkig worden daarvan. Maar eigenlijk het tegendeel blijkt. En dat is dus het paradoxale. En tegelijkertijd is dit ook een tijd waarin we helemaal niet zo gelukkig zijn, maar het juist vaak mentaal moeilijker hebben. Juist. Dus meer te maken krijgen met stress, meer met angst, meer met zelfbeeldproblemen. Onrust, boosheid, ontevredenheid over ons leven. Dus dat is de geluksparadox. En daar heb ik vervolgens, nou, daar kan je vertellen, daar kun je heel lang over nadenken hoe dat nou precies zit. Ik vond dat interessant. En dat was ook wel iets wat ik om me heen zag in mijn eigen omgeving met veel mensen die ik sprak. Dat dit ook wel een tijd is die mentaal veel van je vergt. En ook wel vaak betekent dat toch een groot gedeelte van de mensen tegen mentale problemen aanloopt. Ja, en dat dus, is niet alleen jongeren. Hè? Dat is jongeren, volwassenen, ouderen. Klopt. Het is eigenlijk over de gehele breedte. Maar we weten wel ook uit cijfers dat juist jongeren daar vaker last van hebben. Dus dat zijn, en dat is ook wel logisch. Want dat zijn eigenlijk een beetje de kanaries in de koolmijn. Hè? Dat zijn degenen die volop in dat spanningsveld van al die maatschappelijke prestatiedruk staan. Mm-hmm. Dus vandaar daar ook wat vaker last van hebben. Maar het is zeker niet alleen een jongerenprobleem. En dit boek is niet per se, tenminste dat idee kreeg mm-hmm. ik. Want nou ja, over deze onderwerpen is natuurlijk al heel veel geschreven, gezegd. En de boekwinkels liggen vol met zelfhulpboeken en dergelijke. Maar dit is Klopt. Niet per se een zelfhulpboek, als ik het zo mag Het is ook een beetje een anti-zelfhulpboek. Er zitten ook wel dingen in die gaan over hoe kun je nou jezelf mentaal gezond houden in die gestoorde wereld, zeg maar. Want dat werd eigenlijk een beetje de zoektocht. Maar het is ook wel een beetje een maatschappelijk manifest. Ik denk ook wel dat, laten we zeggen, mentale gezondheid, dat framen we vaak binnen individuele verantwoordelijkheid. Hè? Je bent zelf verantwoordelijk over hoe je je voelt. Maar heeft natuurlijk alles te maken met de wereld waarin je leeft. Dus mijn zoektocht werd, En er ging eigenlijk naar, ja, wat zijn nou die maatschappelijke omstandigheden die maken dat het juist vaak zo lastig is om mentaal gezond te zijn. Mm-hmm. En dat vind ik heel interessant. En een onderdeel daarvan is die onhaalbare ideaal die je dan beschrijft. Ja. Ja, precies. Dus een van de dingen die is gebeurd, zou ik zeggen. Heeft dan weer te maken met die geluksparadox waar ik het net over had. Mm-hmm. In de afgelopen decennia is dus ons levenspeil, laten we zeggen, ons welvaartspeil nogal gestegen. En we kunnen een stuk meer, we hebben een stuk meer te kiezen. Maar interessant genoeg zijn daarmee eigenlijk ook onze verwachtingen, hè, over hoe dat leven eruit moet zien, die zijn ook steeds meer gestegen. Dus we zijn ook steeds meer gaan verwachten dat ons leven er op een bepaalde manier moet uitzien en dat we op een bepaalde manier moeten zijn. En die verwachtingen zijn inmiddels zo erg overtrokken die verwachtingen op zichzelf al heel erg kunnen zorgen voor prestatiedruk. Dus het is niet meer normaal, tussen aanhalingstekens, om gewoon een baan te hebben waar je geld mee verdient. Het moet je droombaan zijn, waar je altijd eigenlijk leuk werk hebt. En als het even niet leuk is, dan heb je een probleem. En het moet dus interessante, inspirerende collega's hebt, hele toffe dingen doet. En het liefste ook nog wat tijd in je leven over hebt voor andere dingen die ook leuk zijn. Ja, en een goed liefdesleven. En, precies. Je moet sporten op topniveau, het liefst. Ja, inderdaad. Je moet er op een bepaalde manier uitzien. Je sociale leven is ook iets om mee te shinen. Hè? Dus daar ben je ook niet snel tevreden mee als je niet bij elk interessant feestje of event bent uitgenodigd, zeg maar. En zo bouwen we aan een pakket van eisen aan onszelf, mm-hmm, die eigenlijk helemaal niet haalbaar is. En als je dat doet, dan heb je dus dan loop je het risico dat je eigenlijk voortdurend teleurgesteld raakt in waar je al wel bent. Ook al heb je best een heel leuk leven, je kan toch denken, ja, in vergelijking met mijn buurman, met mijn 300 vrienden online, ben ik gewoon toch een beetje de loser, zeg maar. Terwijl je eigenlijk een heel leuk leven hebt. Maar ik kan me voorstellen dat ouderen misschien denken van, ja, dat is, je zegt nu wel dat wordt je opgelegd, maar misschien leg je het jezelf ook wel op. Tuurlijk. Ik denk ook dat het voor een deel zelf opgelegde prestatiedruk is. Ik denk ook dat de maatschappij dingen van je verwacht. En dat je eigenlijk, nou ja, dus vandaar ook de titel van het boek, hè, Je bent al genoeg. Ik denk dat we ook wel in de maatschappij leven waarin je dus eigenlijk van heel veel verschillende kanten voortdurend de boodschap krijgt, je bent nog niet goed genoeg. Mm-hmm. Je mag er nog niet zijn, want je hebt die en die mijlpaal in je leven nog niet gehaald. Of je leven ziet er nog niet uit als dat van een superster. Of je hebt een buikje en je zou eigenlijk heel slank moeten zijn. I don't know. Hè? Dus dit beetje, dus heel veel verschillende manieren van, je bent er nog niet. Je mag nog niet tevreden zijn met jezelf. En natuurlijk is dat voor een deel ook een individueel ding. Het gaat over wat we verwachten. Maar die verwachtingen worden ingegeven door de maatschappij waar we in leven. Ja, dat klopt wel. Ik zit even te denken dat ik op mijn eigen, we komen zo meteen nog op social media, maar dat Zeker. Je daar ook steeds meer ziet. Afgelopen weken waren er alleen maar mensen die aan het rennen waren voor marathons en dergelijke. Ja. En dat ik op een gegeven moment dacht, maar sinds wanneer ren jij dan? Dat sommige mensen echt, de meeste mensen waarvan ik het niet had verwacht dat ze marathon gingen rennen, hadden opeens een heel, ja, journal van hoe ze naar die marathon toe zijn hebben gewerkt en dan het resultaat en dergelijke. Ja. Waardoor zelfs ik nu begon te denken van, waarom nou, denk ik misschien misschien moet ik dat ook gaan doen. Dus dat is een beetje wat je bedoelt dan, denk ik. Ja, ik moet hier niet al te veel over zeggen, omdat ik ook wel eens een marathon heb gerend. Maar goed. ik denk dat dit is wel een mooi voorbeeld van hoe dan die verwachtingen ook in dit soort dingen. En dit is eigenlijk ook een vorm van prestatiedruk. Mm-hmm. Dus niet alleen een marathon rennen, maar ook je hele online omgeving laten weten dat je daar zo goed mee bezig bent, zeg maar. Ja, want als je daar geen reactie op krijgt, dan voelt die prestatie van, ik heb net een marathon gerend, wat natuurlijk echt fucking cool is. Maar als je dan niet duimpjes krijgt of hartjes of zo, dan denk je, nou ja, oké, dat was het. Ja, precies. En ik denk dat er in die zin dus ook heel veel statusangst is. Hè? Dus Alain de Botton had het, laten we zeggen, 15 jaar geleden een boek over wat hij dan noemde statusangst. Dat gaat dus over heel erg proberen het leven waarvan je denkt dat je het moet leiden, te leiden. En ook heel erg bang te zijn dat je er niet bij hoort. Mm-hmm. En ik denk dat die statusangst ook heel erg zit in dat online erkenning verhaal. En daar komen we uiteindelijk nog ongetwijfeld Zeker. Over. Maar die sociale media zijn juist ook gemaakt om onze normale menselijke zucht aan erkenning uit te buiten, zeg maar. Hè? En je voelt je ongelukkiger. Of tenminste, veel mensen voelen zich ongelukkig. En je schrijft dan, hoe meer je ermee bezig bent, hoe ongelukkiger je ervan wordt. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, ik snap het helemaal. Maar het klinkt een beetje als, focus niet op die mug in die kamer. Dan heb je er minder last van. Maar ja, daardoor ga je focussen natuurlijk op die mug. Dus, even, over welke mug hebben we het nu precies? We hebben het over sociale media of over, nou, over je ongelukkig. Over geluk hebben. Dan, ja. Hoe ga je dan zorgen dat je dus niet denkt over het feit, ik voel me ongelukkig? Ja. Oké, ik snap wat je bedoelt. Ik zal hier nog een beetje nog wat meer uitleggen. Dit hoofdstuk gaat specifiek over geluk. Juist, ja. En ik denk, we hebben het net over die prestatiedruk gehad. Over je bent nog niet genoeg. En dan het gevoel dat je steeds maar moet doorrennen om daar wel te komen. Als je dat dan niet haalt en je voelt je ongelukkig. Dan staat er ook een hele soort van geluksindustrie klaar. Om jou te helpen, om te zorgen dat er iets aan jou verandert. Zodat jij wel die perfecte persoon wordt, zeg maar. Hè? Dat is, en dat, hier heb ik een beetje kritiek op mijn vakgenoten. En zeker de mensen meer uit de populaire psychologie, zal ik het maar even zeggen. Wat valt daaronder? Dat ik een beetje een beeld heb. Trainers, productiviteitsgoeroes, life coaches. Een beetje die kant. Oh, die categorie, ja. Ja. Dus eigenlijk die hele kliek van zelfverbetering, zeg maar. Hè? Dus die ideologie van zelfverbetering. De Ibiza-goeroes, als ik het zo mag noemen. Ze zitten vaak op Ibiza, dat klopt, Benji. Ja. maar niet alleen maar. En daar zitten allemaal hele goede intenties in. Hè? Want die mensen willen allemaal, die zijn echt overtuigd van het feit dat ze mensen een betere versie van zichzelf helpen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Het lastige daaraan is, als je dan ook nog daarin denkt dat je geluk ook maakbaar is en dat je daar ook bepaalde prestatie-eisen aan moet stellen. En dat je dat volledig in je eigen hand hebt, dan heb je het risico dat je overfocust op je eigen geluk. En het lastige aan geluk is nou juist dat hoe meer je ermee bezig bent, daar kwamen we net op, precies, hoe ongelukkiger je eigenlijk wordt. En de vraag is dan, wat doe je dan wel? Het antwoord daarop is een leven leiden dat niet gaat over je eigen geluk maximaliseren, maar dat draait om iets doen dat je bij te dragen hebt. Want over het algemeen, dit is min of meer waar de psychologie het wel over eens is. Er is heel veel onderzoek gedaan naar geluk in de afgelopen 20, 30 jaar. Geluk is niet iets waar je naar streeft en dat het dan ook lukt. Over het algemeen is een gelukkig leven of een leven waar je tevreden mee kunt zijn, een leven waar je heel veel betekenis vindt in wat je doet. En dan is tevreden kunnen zijn met je leven is een soort bijproduct van een betekenisvol leven leiden. Oh, die is mooi. Goed, hè? Ja, die is heel goed. Ja, heel nuttig. Om even een stap te maken naar een ander onderdeel wat ook heel erg is op dit moment, eenzaamheid. Ja. Het staat nu eindelijk op de politieke agenda en tal van initiatieven zijn er. We hebben ook een keer in de uitzending een initiatief gehad, Brabant Maatjes, die dan jongeren bij elkaar probeert te brengen daarvoor. Goed. En om een beetje een beeld te geven, volgens CBS, 16% van de mensen tussen 35 en 65 jaar zijn eenzaam. Maar in je bent al goed genoeg geef je eigenlijk aan dat dit het gevolg is van de individualistische maatschappij waarin we nu leven, heb ik het idee. Dat een beetje na de verzuiling zijn we hierin terechtgekomen. Het heeft verschillende redenen en verschillende oorzaken, denk ik. Ik denk wel dat dit een tijd is die zich kenmerkt door een vrij paradoxale situatie. Namelijk dat we online dus heel veel verbinding tussen aanhalingstekens hebben of heel veel connecties hebben. Allemaal vrienden, volgers. Maar ondertussen niet weten hoe onze buren heten. Zeg maar. Dat is een beetje. Het is eigenlijk in ons daadwerkelijke leven een beetje plachten te vereenzamen. En ik denk dat heeft met een aantal dingen te maken. Heeft te maken met dat we ons leven ook wat alleniger leiden. Hè? Dus we zijn bijvoorbeeld in de afgelopen decennia steeds in kleinere gemeenschappen gaan wonen, vaak ook alleen. Minder vaak met familie. En als je kijkt naar. Er zijn ook trends waaruit blijkt dat we minder vaak mensen zien. We minder vaak familieleden zien, minder vaak vrienden zien. Dat hangt heel erg van de persoon af natuurlijk. Hè? Want je hebt ontzettend sociale mensen. Je hebt mensen die zich juist een beetje terugtrekken. Maar de algemene tendens. De algemene tendens is dat. En ook een beetje dat juist al die pijlers van gemeenschapszin, om het zomaar een beetje abollig te zeggen, die zijn ook een beetje weggegaan. Dus we zijn minder vaak onderdeel van een vereniging of van een stamkroeg of van een politieke partij of van een kerk. Of van al die dingen die ook gaan over ergens bij kunnen horen, ergens bij mogen horen, dat doen we ook steeds minder. We gaan minder vaak naar een specifieke sportschool, maar we doen liever een OneFit abonnement dat we overal een beetje kunnen sporten. Ja. Met als consequentie dat we dan niet een binding hebben met één sportschool, zeg maar. Dus dat is aan de hand. We hebben dus nu ook allerlei technologie waar we uren per dag mee bezig zijn die we niet besteden aan sociaal doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus, en het heeft ook wel iets te maken, denk ik, met Met een wereld waarin we dus eigenlijk voornamelijk mogen laten zien hoe goed het met ons gaat. En heel erg op ons succes laten voorstaan. Maar als het minder met je gaat, dan zit je echt wel op je eigen eilandje. Ja, dat deel je dan niet. Ja. Je deelt vooral als je een mijlpaal hebt bereikt. Maar je gaat niet delen dat je even er doorheen zit. Ja, precies. Dus als je het zou platslaan, dan gaat het heel erg over kijk mij eens goed bezig zijn. Mm-hmm. En als je niet goed bezig bent, dan los je dat verdorie maar zelf op achter je eigen voordeur, zeg maar. En dan ga je er in ieder geval niet over posten. Ja, en ik vroeg me af, ik zit op Twitter. En ja, het is de grootste fout die ik heb gemaakt, toch? Maar het is een beetje... Het hoort waarschijnlijk ook een beetje bij je beroep, denk ik. Ja, ik heb het genomen sinds... toen het net was, had ik het. En toen heb ik het gedelete. En nu heb ik het weer. Oh jee. Het is het afvoerputje van Nederland, noem ik het altijd. Maar wat mij opvalt, is dat er ook heel veel mensen op zitten... die dan echt het heel fijn vinden om te vermelden... wat ze hebben gedaan op die dag. Ja. En een soort van in gesprek gaan met duizenden mensen die ze niet kennen... Ja. En dan zeg ik, nou, net de honden uitgelaten. En toen kwam ik Truus tegen en wat me toen overkwam. En terwijl ik dan heel erg het idee heb... maar waarom zeg je dit dan niet tegen Truus? Of tegen Karel, met wie je zo meteen een koffietje kan doen? Ja. Is dat een beetje een... Ik denk dat dat een van de dingen is... waar je misschien ook wel eenzaamheid aan ziet. Juist, ja. En dat precies. Mensen dan denken, nou dan leg ik mijn sores maar voor... aan een hele grote groep anonieme mensen. En laten we wel wezen, want ik ga straks allemaal... als we daarop terugkomen, ga ik allemaal hele negatieve dingen zeggen... over social media. Maar laten we ook eerlijk zijn dat er een deel ook best wel positief is. Hè? Dus zeker. Dus je kunt ook contact onderhouden met mensen die verder weg zijn. Bijvoorbeeld, je kunt nieuwe vriendschappen aangaan online. En het is niet zo dat dat alleen maar slecht is, zou ik zeggen. Maar... ja, als je tegen een grote groep Twitter-volgers moet gaan uitleggen hoe je dag is geweest, omdat je dat niet tegen iemand anders kan zeggen, ja, dat is wel. Dat is denk ik een teken aan de wand. Misschien. Is een signaal van je misschien wat eenzaam voelen. Ja. Straks praten we verder en gaan we echt even over social media gaan we onder de loep nemen. Maar eerst gaan we op zoek naar de vraag: wat heb je als je niets meer hebt? Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Naarmate de nacht valt, zoekt het grootste deel van ons land zijn of haar bed op. Maar dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In het boek Je bent al goed genoeg heeft onze gast van vanavond Thijs Launsbach het over het gevoel nooit genoeg te zijn in een consumptiemaatschappij waar we altijd maar meer willen. Alleen wie ben je als alles om je heen wegvalt? En hoe gaan we de wereld dan zien? Verslaggever Tisa Smet ging samen met ex-dakloze Wim Rozenveld de straat op tijdens een wandeling door Utrecht. En ze gaan op zoek naar de dingen die je alleen ziet als je niets meer hebt. Ik heb hier een lint gespannen. Ga je gewoon onder het lint, hoor? Ja, tuurlijk. Okay. Waar dat precies voor is, weet ik ook niet. Maar daar trekken we ook ons niks van af. Utrecht heeft 4500 daklozen. Waarvan er 400 zijn die nooit binnen slapen. En nu is het kenmerk van dakloosheid is eenzaamheid. Maar ook onder de daklozen zijn natuurlijk mensen die overlijden. En bij zo'n uitvaart is dan een gemeenteambtenaar... en met een beetje geluk, een straatpastor. En in 2014 vond een van die straatpastors... dat die mensen toch op een of andere manier herdacht moesten worden. En die heeft zich gewend op museum Katrijnenconvent, dat is het museum. En die hebben in 2014 deze boom ter beschikking gesteld. En sinds die tijd krijgen alle daklozen die in eenzaamheid gestorven zijn... hier een plaatje met hun naam erop, hun geboortedatum... en hun overlijdensdatum. En over hoeveel plaatjes? Ik kan me er één vergissen, maar er zijn er 106. Als je dan naar die boom kijkt, wat doet dat dan met jou persoonlijk? Nou, dat in ieder geval de gemiddelde leeftijd erg laag is. En ten tweede, dat het gewoon een zwaar leven is. En vooral voor deze mensen, die hadden niemand. Want het is natuurlijk heel erg triest... Er hangt er eentje tussen die langs de spoorbaan overleden is. En er zijn er een paar die gevonden zijn in het park. Dat is natuurlijk wel een hele trieste dood als je helemaal niemand om je heen hebt. Maar je zegt de gemiddelde leeftijd is erg laag. Waar moet je dan aan denken? Ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo rond tussen de 45 en de 50 ligt. En misschien wel lager. En dan komt dat gewoon door de bizarre leefomstandigheden? Dat komt... Onder andere doordat het gewoon een vorm van overleven is en niet van leven. Ja, ik... Nou, niet verwacht. Nee, ja, ik vind het... Nou ja, toen we hier ook doorheen liepen, toen was ik al een beetje... terwijl jij aan het vertellen was, al een beetje aan het zoeken naar de boom. Hm. Ik vind dat zo stom dat, hoewel ik het dan eigenlijk al van tevoren al wist, dat ik het, dat die labeltjes me dan toch niet opvallen. Nee, dat is kenmerkend voor de groep. Ja. Dat vind ik ook, dat stom van mezelf ofzo. En als ze opvallen, is het altijd in negatieve zin. De positieve gevallen, die vallen niet op. Ik weet zeker, als wij samen door de stad lopen en we gaan alle twee de daklozen tellen, dat ik er minimaal 4 keer zoveel tegenkom als jij. Ja, omdat mijn beeld verkeerd is. Ja, jij selecteert op mensen die er vies uitzien, lopen te bedelen of lopen te stelen. En dat is het beeld dat men, of het grootste gedeelte van de burgers heeft dat zo. En welk beeld klopt dan eigenlijk? Nou, dat, kijk, in de maatschappij heb je ook mensen die de foute kant op gaan of de criminaliteit in gaan. Die groep is er ook onder de daklozen. Het is gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Maar 20% van alle daklozen heeft gewoon een baan. En nog eens 20% heeft gewoon een dagbesteding. En als je dat zegt, dan kijken ze je heel verbaasd aan. Of ze zeggen, nou, het zal een sterk verhaal zijn. Terwijl dat is eigenlijk het grote deel van de groep. Ja. Maar daar kom ik straks maar terug. Okay, gaan we verder lopen. Dit was vroeger de stad Buitengracht. Hier eindigde Utrecht. Rond 1800 waren er overkant eigenlijk geen huizen. En toen daar de eerste huizen gebouwd werden, toen heeft de gemeente opdracht gegeven aan meneer Zogger om hier een park aan te leggen. De meneer Zogger heeft bij de aanleg van dit park heel bewust 2 heuvels laten aanleggen. 1 heuvel is op de Katrijnensingel en de andere heuvel is deze heuvel. En waarom denk je dat hij deze heuvel heeft laten aanleggen? Ja, nou ja, een heuvel. Ja, ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Meneer Zogger heeft deze heuvel laten aanleggen en ook die andere. Omdat achter deze heuvel staan arbeidershuisjes. En er leefden in die tijd grote gezinnen in bittere armoede in kleine huisjes. En meneer Zogger wilde niet dat als de inwoners van Utrecht door zijn park liepen, dat ze geconfronteerd werden met de ellende en de armoede die in die huisjes heerste. En we zijn nu 200 jaar verder en eigenlijk is er nog niks veranderd. Hallo. We lopen nog steeds langs de stad Buitengracht. Ja. En dit is het oudst bewaarde stuk stadsmuur van Utrecht. Dat stamt uit 1250 voor Christus. Na Christus. Een tiental jaren geleden hebben ze die ijzers in die bogen gemaakt. Dat is om het buitenslapen tegen te gaan. Buitenslapen is officieel ook verboden. Je kan er een boete voor krijgen. Toen een jaar of 3 geleden stonden die prachtige rode dendronstruiken, waarom de daklozen erachter gingen slapen, heeft de gemeente die weg laten halen en nu groeien de brandnetels. Dat noemen ze tegenwoordig mensvijandige architectuur. We lopen verder. Is dat iets wat ook werkt? Mensvijandige architectuur verplaats je probleem alleen? Als je de oorzaak van het probleem niet aanneemt, dan bestrijd je het symptoom. In symptoombestrijding neem je de oorzaak niet meer weg. Dus dat is gewoon niks. Als ze al die alternatieven niet zouden doen, dus al die vijandige architectuur, zouden ze weer veranderen naar menselijke architectuur? Kijk, ik vind, door dit soort handelingen beperk je de openbare ruimte voor een bepaalde groep mensen. En dan is het geen openbare ruimte meer. Nee, dat heeft dan ook weer te maken met dat stigma. Precies. En we willen het niet zien. Ja. Word je daar dan ook niet soms een beetje moedeloos van? Je moet dealen met de mogelijkheden die er zijn. En waar ik me aan vasthoud is, er zijn een hele groep hulpverleners en hulpverleners die er alles aan doen om een dakloze te helpen. En die dat tot hun levenstaak hebben als doel hebben gesteld. En dat zijn de positieve kanten. En misschien krijgen ze ooit de overhand. Naast de negatieve kanten van dakloosheid geeft Wim Roosendaal ook aan dat het de mooiste jaren van zijn leven waren. Hij vertelde: vroeger had ik vrienden om wat ik had. Nu heb ik vrienden om wie ik ben. Kan jij me iets met die spreuk? Ik vind hem wel heel mooi. Ja, prachtig. Ik weet niet wat ik mee moet, maar ik vind het heel mooi. Ja, dat zegt ook iets over... nou, dat is een beetje een gekke gedachte zo met na deze specifieke reportage of rapportage. Mm-hmm. Ik moet denken aan een boek dat ik ooit las van David Brooks. En het boek was, dat heette De Tweede Berg. En hij beschrijft daarin eigenlijk hoe je in je leven twee bergen beklimt. En de eerste berg is een beetje aan het begin van je leven. En dat is de berg van maatschappelijk succes en geld en macht. Een beetje die berg. Ja. En dan gebeurt er iets in je leven waardoor je van die berg afdondert. Je wordt ziek of je partner overlijdt. Of je krijgt een burn-out of je hebt een depressie. Of iets, er gebeurt iets. Je gaat failliet. En dan zit je dus helemaal in zak en as. En dan ga je daarna, dan krabbel je op. En dan ga je de tweede berg beklimmen. En dat is de berg van verbinding. Iets met betekenis doen met je leven. Er staan voor anderen. Een leven leiden dat het niet over jouzelf gaat, maar over andere mensen. Dus ik kan me voorstellen dat ook veel mensen die tweede berg aan het beklimmen zijn, dat gevoel hebben van... Die vrienden die meer eerst vroeger op die status afkwamen, die komen nu af op wie ik echt ben, zeg maar. Ja, ja, dat je het leven heel anders gaat indelen. Ja, en het leven niet per se aan die vrienden, maar ook aan hoe jij in het leven staat, denk ik. Ja, mooi. Nog heel even voordat we naar je tweede plaat gaan. Ik zei net, het boek Je bent al goed genoeg. Ja. Maar het is Je bent al genoeg. Klopt. Maar dat is een specifieke keuze, begreep ik. Dus vertel. Ja, je bent niet de eerste die denkt dat het boek Je bent al goed genoeg heet. Maar het heet echt Je bent al genoeg. En het is dus bedoeld als een reactie op leven in een wereld die voortdurend tegen je zegt, je bent er nog niet en je mag er nog niet zijn. Of je bent nog niet genoeg zoals je zelf bent, dus je moet van alles aan jezelf veranderen. Mm-hmm. Daar is de titel een reactie op. Aan dat in jezelf vinden. En wat niet betekent dat je altijd goed bent. Want je hebt ook je eigen onhebbelijkheden en slechte eigenschappen en dingen waar je totaal niet tevreden mee bent. En natuurlijk is er altijd reden tot verbetering. Maar het is echt een reactie op, laten we zeggen, een wereld die van je verwacht dat jouw eigenwaarde gekoppeld is aan het halen van doelen en aan status, zeg maar. En dat patroon doorbreken. Dus vandaar de titel. Nou, goed, dan hebben we dat in ieder geval recht gezet. jouw tweede plaat. Motion Sickness. Ja, Phoebe Bridgers. Ja. Phoebe Bridgers, ja. Dit is voor mij de stem van een generatie. Iemand voor wie ik ontzettend veel bewondering heb. Die in haar teksten een soort van... Nou, heel, heel eerlijk en kwetsbaar is over de dubbelheid van het leven in de moderne tijd. En ik vond dit een... Ik volg haar al een tijd en ik vind het een fantastische zangeres. Duidelijk. I can hardly feel anything. Phoebe Bridges, Motion Sickness. Vandaag de gast in de nacht van Caro en CV is Thijs Launsbach, psycholoog en auteur. We hadden het net over je boek Je bent al genoeg. Ja. En laten we snel overschakelen naar het andere boek, ja. Aan sociale media. Want dat vind ik echt een pamflet. Er komt echt woede uit. Het is een boos boek. Ja. Klopt, ja. Het gekke is dat je begint het boek met een voorbeeld. En misschien kan je het uitleggen, het voorbeeld. Over de network. Mm-hmm. En terwijl je dat leest, ik had natuurlijk een idee waar dat naartoe ging, dat voorbeeld. Maar dat je denkt, nou, je zegt direct nee. Ja, het is leuk wat je in een boek kan doen. Dus dan kan je namelijk beginnen met een gedachte-experiment. En het gedachte-experiment was, stel nou dat je... dat er geen social media bestaan. We hebben gewoon die afslag even niet genomen. We hebben al die andere technologie mee, maar social media is gewoon geen ding geworden. En je bent in die wereld ben je uitgenodigd voor een soort klantenpanel om te luisteren naar een pitch. Dus je wordt naar een of ander industrieterrein wordt je gehaald. En dan word je binnengeleid. En dan komen er twee mensen iets vertellen over hun nieuwe idee voor een product. En die leggen uit, het idee is dat je dat je een product hebt waar je niet voor hoeft te betalen. Dat is al heel goed en interessant. Waarbij je wel connecties hebt met alle andere mensen in je leven. Interessante content te zien krijgt. Mee kunt doen aan het gesprek van de dag. We hebben zo een aantal van die hele grote voordelen. Fantastisch, dat kan allemaal en ook nog gratis, want het wordt voor betaald via advertenties. Maar ze moeten dan ook nog wel eventjes de negatieve kanten uitleggen. En bijvoorbeeld dat het slecht is voor je slaap, of dat het wel de bedoeling is dat je dan 5, 6, 7 uur per dag achter zo'n platform zit. Dat je data ondertussen verkocht worden aan adverteerders die geld proberen te verdienen aan je. Dat je ook nog eens een beetje emotioneel gemanipuleerd wordt, hè? Dus je wordt bozer gemaakt of jaloerser gemaakt of onzekerder gemaakt. Omdat je dan vatbaarder wordt voor de advertenties die daar worden verkocht. En de vraag is dan, zou je dat dan doen? Onder die omstandigheden zou je je daarvoor inschrijven? En zou je willen dat je kinderen zich daarvoor inschrijven? Dus eigenlijk om een beetje duidelijk te maken... Hoe krankzinnig eigenlijk dat systeem is waar we allemaal dus in zitten op de een of andere manier. Ja. Ja, want het vooral ook dat deel van... Ja, en zou je dan je kinderen daarvoor toestemming geven? Dat je denkt, tuurlijk niet. Nee. Gewoon doen, tuurlijk hè? Niet. En dan, maar het, is, het voelt wel echt alsof we erin zijn gerold. Want het klopt. Het is niet iets wat we bewust echt hebben overwogen... en met elkaar over hebben gepraat. Van joh, we gaan nu van MSN naar Hives en naar klopt. MySpace. Het is helemaal niet en zo het is, gegaan. Het is heel geleidelijk gegaan. Ja. En het is ook geleidelijk, denk ik... en dat is een van de dingen die ik wel betoog in het boek... ook een beetje veranderd van karakter. Dus ik weet nog dat ik een beetje de beginfase van social media meemaakte... of van de moderne social media, zeg maar. Dat was inderdaad Hives en CU2 en LiveJournal. Een beetje die dingen. Krabbelen naar elkaar en zo. En toen kwam Facebook. En toen zat iedereen opeens op Facebook, zo rond 2014. En dat was een platform dat heel erg gericht was... op connecties maken met elkaar. Zien wat je netwerk, waar je netwerk mee bezig was. En dat werkte allemaal prima en zo. En iedereen zat erop, dus ging je daar ook op. Want dat is het netwerkeffect. Dus ja, want als je er niet op zit, dan sta je er buiten. Precies. Dus het netwerkeffect is hoe meer mensen erop zitten... hoe groter de kans dat jij er ook op gaat. En hoe meer mensen er dan op zitten terwijl jij erop zit... hoe kleiner de kans dat je er dan ooit nog afgaat. Juist. Omdat je dan al... je plaatst jezelf buiten de gemeenschap. En dat is iets wat we liever niet doen als mens. Dus dat is een hele goede manier om mensen ook hoek te krijgen aan een product. Er zijn ook hele andere manieren om dat te doen. Maar daar komen we ongetwijfeld toch over te spreken. Maar dat was Facebook zo rond 2014. Je kreeg vooral de dingen te zien van je netwerk in een soort chronologische volgorde. En als je klaar was, was je klaar. En dan stond er ook onderin je tijdlijn. Ja, je hebt even alles bekeken van iedereen. Ja. Ga dan maar even iets anders doen en kom dan weer terug als er weer andere dingen zijn, zeg maar. Ja. Nou, een boodschap die je nooit meer ziet tegenwoordig. Maar ergens gaandeweg in de jaren daarna... zijn die social media bedrijven erachter gekomen... dat ze meer geld kunnen verdienen... door in te zetten niet zozeer op sociaal zijn... maar op content consumeren, zeg maar. En die zijn er steeds beter geworden in jou precies het stukje informatie geven... precies het stukje content geven... dat jij nodig hebt om iets langer te blijven hangen. Juist. Dus langzamerhand zijn die platforms steeds minder sociaal geworden... en steeds meer richting een soort... nou ja, contentfabrieken waar je eigenlijk de hele tijd bezig bent met content consumeren. En heel berekenend ook. Heel berekenend. En laten we zeggen, de ultieme variant is natuurlijk TikTok daarvan. Wat eigenlijk gewoon niet meer is dan een constante stroom van korte stukjes film die je doorswipt of even blijft kijken, zeg maar. Dat gaat eigenlijk helemaal niet meer om jezelf connecten met andere mensen. Dat gaat over nee, gewoon de content. Zenden, eigenlijk. Ja, ja. Ja, precies. En dit is inderdaad, je noemt het berekenend. En het, ik denk dat dat wel heel erg passend is. En ik denk dat het ook goed is om te snappen, hè, dus om een beetje te snappen waarom zijn deze sociale platforms zo schadelijk voor de mentale gezondheid, want dat zijn ze. Moet je denk ik een beetje snappen wat het spelletje erachter is. En je moet ook snappen dat jij als de gebruiker van een platform, je bent niet de eindgebruiker van een platform, je bent niet de klant. Nee, want dat vond ik heel opmerkelijk. Je schrijft, het is net zoals met drugsdealers. Je bent een gebruiker en je bent niet een klant of een consument. Ja, precies. Dat is wel ja, echt heel dus dat is een woord dat we inderdaad gebruiken voor alcohol, gokken, drugs, een beetje die categorie van dingen. Ja. Het heeft niet het beste met jou voor. Nee, en dat heeft er dus mee te maken dat je zelf dus niet de klant bent. Want een gouden internetwet gaat dat als je ergens niet voor betaalt op internet, dan ben jij het product dat wordt verkocht. Uh-huh. En dat is in dit geval ook waar. Dus eigenlijk het spel dat wordt gespeeld, je kijkt wel op die platforms, je krijgt op je tijdlijn, je kijkt wat er binnenkomt. Maar ondertussen is eigenlijk het spel dat het platform gelegenheid geeft aan de adverteerders om jouw advertenties voor te schotelen. En daar zijn we ook weer bij, want een van de insteken van het gesprek was ook weer Black Friday. Daar komen we nog op terug, ongetwijfeld. Maar dat is, laten we zeggen, commercialiteit in de overdrive, zeg maar. Hè? Maken ze echt gebruik van alle gegevens die ze die ja, zijn van ja, je precies. Hebben. Dus die platforms die hebben als doel jou zoveel mogelijk hooked te houden. Hè? Zoveel mogelijk aan het scrollen te houden. Zoveel mogelijk tijd afhandig te maken. En je gewoon daar present te houden. Het voordeel dat de adverteerder heeft, is dat ze op basis van alle gegevens die de platform over jou heeft, heel specifieke advertenties kunnen voorschotelen. Dat is heel voordelig. Mm-hmm. En ondertussen ben jij leuke, vrolijke kattenfilmpjes aan het kijken of je aan het opwinden over het gesprek van de dag op Twitter. Maar dat is eigenlijk een soort van bijzaak. Dat is eigenlijk bedoeld om jou in de reclamemachine te houden. Zo moet je dat ongeveer zien. Ja, want je wordt eigenlijk al geprept. Het is, als jij op internet aan het zoeken bent naar nieuwe tassen of iets dergelijks, of je denkt, oh, ik ga naar Azië om daar rond te reizen, dan ben je dat al aan het zoeken. Ja. En die bedrijven die weten dat jij dat aan het zoeken bent. Dus de advertenties die je binnenkrijgt, die zijn erop ingespeeld van, dit zou je misschien wel eens nodig kunnen gaan hebben. Ja, precies. Dus er wordt eigenlijk heel veel verschillende data gebruikt om een soort voorspellingsmodel van jou te maken. Ja, en dat is inderdaad, je niet eens wist dat je dat. Klopt. En dat zijn dus al die trackers die ze op alle verschillende sites hebben, zodat ze ook weten wat je daar aan het zoeken bent. Maar dat is ook alle informatie die jij deelt over wat je leuk vindt en interessant vindt en leuk. Wat ze weten over je politieke voorkeur, je seksuele geaardheid. Alles dat ze weten over jou wordt gebruikt om jouw advertenties voor te schotelen. Om jou zo goed mogelijk in kaart te brengen en daarmee zo goed mogelijk advertenties te kunnen voorschotelen. En je kan niet nee zeggen. Ja, het kan. Het kan inmiddels wel, want de EU heeft dat volgens mij nu soort van in ieder geval in Europa afgedwongen. Mm-hmm. Dat er ook een versie komt van, volgens mij in dit geval Facebook en Instagram, waar je kunt kiezen om te betalen voor een abonnement, zodat je geen advertenties meer krijgt. Ik weet niet of iemand dat doet. Dat is ook sinds een paar weken volgens mij zo. Maar dat is om ook weer de eindgebruiker de klant te maken. De vraag is of dat het gaat halen. Want ze hebben zo hoog ingezet met die prijs dat natuurlijk niemand dat gaat doen waarschijnlijk. Voor iets dat je ook gratis kan krijgen. Kijk naar Twitter, dat kan je ook betaald nemen nu in principe. Ja. Maar ja, waarom zou je €3 of hoeveel euro's het ook is betalen voor iets wat je ook gratis kan doen en waarvan je denkt, ja, het is nu toch allemaal, het ligt al op straat. Boeien. Dat is een beetje volgens mij de houding van heel veel mensen. En jij het zegt, punt is, als je die data eenmaal verkocht hebt of uitgeleverd hebt, dan krijg je ze ook nooit meer terug. Dus dan denk je, ja, waarom zou ik dan nu nog zorgen maken erover, zeg maar. Ja, precies. Je denkt, whatever. Een beetje alsof je in het leenstelsel zit. maar in het boek reken je ook echt compleet af met de onschuld. Want je zegt, sterker nog, ze wisten het. Het gaat niet alleen over het berekenen van, ze wisten het dat het schadelijk was. Hoe zit dat? Ja, precies. Even kijken, hoe kom ik daar? Nou, die platforms die worden dus gerund door een aantal bedrijven, voornamelijk in Silicon Valley. Maar de eigenaar van TikTok zit dan weer in China. Maar goed, hè, de meeste zitten in Silicon Valley. Daar zitten dus een aantal engineers, software engineers, te kijken naar hoe kunnen ze dit systeem optimaliseren. Om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken. Waar ik me het meeste zorgen over maak, is niet zozeer dat we allemaal verslaafd zijn. Want ja, dat zijn we en daar moeten we maar mee dealen of zo. Maar dat het voor een best grote groep gebruikers ook echt negatieve consequenties heeft voor de mentale gezondheid. Voornamelijk jongere gebruikers. En hoe eerder je begint met sociale media en hoe meer je er dan op zit, en zeker als je een beetje vatbaar al bent voor onzekerheid bijvoorbeeld, dan hoe slechter eigenlijk die invloed op je mentale gezondheid. Dus mensen krijgen er eetstoornissen van bijvoorbeeld. Hè, van eetstoornis gerelateerde content. Worden er depressiever van. Worden er onzekerder van. Dat zien we allemaal terug in de cijfers. En nou zou je nog kunnen zeggen, als dit nou een onvoorziene consequentie was van het instellen van dit systeem door die maffe software engineers in Silicon Valley. Oké, die hebben dan een fout gemaakt. Die wilden gewoon graag heel veel geld verdienen. Die hebben dit niet doorgehad. Kunnen we ze nog enigszins vergeven? Ja, selavie, we pakken het op en we gaan het fixen. Ja, ja. Maar sinds er een paar jaar geleden een klokkenluider is geweest binnen Meta. En Meta is dus het moederbedrijf van Facebook en Instagram en WhatsApp ook. Wat ook een hele enge gedachte is overigens. Ja. Maar dat even links liggen. Je zegt het even. sinds er dus een klokkenluider is geweest die heel veel documenten naar buiten heeft gebracht over interne documenten van Facebook onder andere, weten we dat er ook binnen het bedrijf regelmatig werd gewaarschuwd voor de consequenties die hun technologie had, voornamelijk op jonge gebruikers. Dat die er echt slechter van zouden worden. Dus doelbewust. En dat die dus die interne onderzoeken, die zijn gepresenteerd tot aan de hoogste echelons van Meta, hè, waar Mark Zuckerberg aan tafel zat. Met de paar machtigste mensen. En dat daar die resultaten ook zijn gepresenteerd. Jongens, het gaat niet goed. Er is een grote groep jongeren die hier echt slechter van wordt. Juist. Om er vervolgens helemaal niks mee te doen. Ja, wel, want ze laten hun eigen kinderen er niet op. Ja, precies. Ze hebben iets mee gedaan. Ze hebben er iets mee gedaan. En er is ook wel iets voorgesteld om misschien het platform wat vriendelijker te maken voor de jongste gebruikers. Maar dat is vervolgens weer afgeschoten, omdat dat te veel consequenties zou hebben voor de winstmarges van Meta. Dat is het type bedrijf wat het is. Krankzinnig, toch? Ja. Laten we straks hier verder over praten, want we zitten al een beetje aan het einde van het uur en we hebben nog een nummer en zometeen in uur 2 gaan we gewoon verder. Maar dit nummer moet er toch wel eventjes in geknald worden. Fred Again. Ja. Ja. Ja, we hadden het net toen de microfoons uitstonden over dat we op hetzelfde festival waren waar Fred Again speelde op Down the Rabbit Hole. Ja, zeker. Dit is een heel opmerkelijk fenomeen. Naast dat het gewoon knetterlekkere muziek is, is dit een jongen die voornamelijk de bekendheid heeft gevonden in de coronacrisis. Waarin hij ook heel veel video belde en opnames maakte van zijn eigen vrienden. En die in zijn muziek verwerkte. Dus ik snapte eigenlijk pas toen ik op Down the Rabbit Hole stond waar zijn muziek echt over ging. Want dan zie je dus hoor je niet alleen die samples die hij gebruikt, maar dan zie je ook die video's. Ja. En het wordt het was eigenlijk een soort studie naar menselijkheid en naar vriendschap en naar er voor elkaar kunnen zijn. En ik vond het heel ontroerend. Het is echt een ervaring. Ja. Dus mocht je nou luisteren, ogen dicht. Fred Again. Nice and glow of in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. Life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray or answer, you walk through. Life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray, you'll answer. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Van KRO en CRV. Ja, je luistert naar de nacht van KRO en CRV, waarin ik samen met psycholoog en auteur Thijs Launsbach het heb gehad over geluk en over een deel asociale media, zoals zijn boek ook heet, asociale media. Maar we hebben nog genoeg te bespreken zometeen, Thijs. We zijn nog niet klaar. Doen. Ja, dus laten we zo verder praten, ook over wat we eraan kunnen doen. Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zit wel een beetje licht aan het einde van de tunnel. Anders dan is het ook maar vervelend om naar bed te gaan zometeen. Goed, tot zover het eerste uur van de nacht van Karel en Cervé. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij na het gesprek van afgelopen uur hebt geluisterd. En dit alles natuurlijk met respect, maar dat spreekt voor zich. Misschien wil je weten of jouw sociaal media gedrag gezond is. Of misschien heb je een voorbeeld wat kan dienen voor anderen. Of worstel je zelf ook met het beperken van je social media gedrag. En wil je delen wat jou niet heeft geholpen of juist wel, kan allemaal. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten naar welk concert Thijs is geweest, los van Down the Rabbit Hole, laat het weten via de NPO Radio 1 app. Alles mag, alles kan. Of bel naar 0800-1121. Tot zo bij de Nacht van Karel en CV. Een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In een koffieshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat was aan de Nieuwmarkt in het centrum. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat 2 verdachten in een auto zijn gevlucht. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Onder hen zijn de 9 mensen die zaterdag omkwamen toen een muur aan het eind van een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. De grote hoeveelheden neerslag komen door een tropische depressie. De president van de Dominicaanse Republiek spreekt van de hevigste regenval in de geschiedenis van het land. De Iraanse rapper die een belangrijke stem werd van de anti-overheidsprotesten is onverwacht vrijgelaten. Tumar Chalehi was veroordeeld tot 6 jaar cel, maar die straf is om onbekende redenen teruggedraaid. De 33-jarige rapper heeft een borgsom betaald. Hij was aangeklaagd voor zaken waarop in Iran de doodstraf staat, zoals propaganda gericht tegen de staat. De protesten begonnen na de dood van Mahsa Amini. Zij overleed ruim een jaar geleden nadat ze was aangehouden door de moraalpolitie. Het weer. Vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe blijf je overeind in een wereld van prestatiedruk en waar social media de overhand heeft? Daar hebben we het over in deze Nacht van KRO NCRV. De Nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, bij deze Nacht van KRO NCRV is Thijs Launsbach de gast. Hij was het vorige uur hier ook al. En toen hebben we gesproken over zijn 2 boeken. Je bent al genoeg. En asociale media. Thijs, fijn dat je er nog bent. Ja, heel leuk. Ja, het gaat lekker, heb ik het idee. Ja, we zijn net een beetje opgewarmd. Ja, ja, misschien moeten we gewoon tot 5 uur doorgaan. Joh. Zoals ik al zei, de luisteraar is nu aan de beurt. Dus heb je een vraag of wil je reageren, bel dan naar 0800-1121. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. En sommige mensen hebben dat al gedaan. Dus laten we daar direct naartoe gaan als je dat goed vindt. Cool. Ja, zo heeft onder andere Annemiek gebeld. Annemiek, even kijken waar je zit. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen is het, hè, ja. Ja, vertel, jij hebt een vraag voor Thijs. Ja, ik heb een vraag. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt. Nee, heb ik niet. Ja, maar misschien krijg je ze. En dan ben ik benieuwd hoe je dan je kinderen gaat voorlichten wat ze wel en niet moeten gaan doen op die social media. Want je hebt natuurlijk de druk van klasgenoten en zo. Dat is natuurlijk het probleem met ouders. Klopt. Klopt. Ja, hele goede vraag. En ik wou dat ik hier een heel goed antwoord op had die alles zou oplossen, maar dat heb ik natuurlijk niet. Ik denk wel, we zouden het ook nog even over oplossingen hebben. Ik ben wel echt wel een sterk voorstander van misschien niet jongeren op een te vroege leeftijd al op social media laten gaan. Misschien moet je net als heel veel andere dingen in het leven van jongeren die schadelijk kunnen zijn, zoals drinken en gokken en al die dingen. We vinden het heel normaal dat we daar regels voor hebben en dat we dat voor een bepaalde leeftijd niet doen. Die regels hebben we helemaal niet bij social media en ik denk dat dat niet zo handig is. Dus ik zou er wel voor zijn om een minimum leeftijd bijvoorbeeld te hebben op zo'n account. Kan je doen. Leeftijd? Maar, welke leeftijd? Ja, dat ik zou zeggen 16 bijvoorbeeld. Ik denk hoe realistisch dat is, weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je kunt doen als ouder. Ik denk dat je niet helemaal voor kunt zorgen dat je kinderen daar nooit op gaan. En zelfs niet, helaas, dat ze daar nooit iets vervelends mee maken. Maar waar je wel natuurlijk invloed in hebt, is een aantal dingen. In je kinderen kritisch laten nadenken over wat ze daar zien. Hè, hoe normaal vind je wat daar allemaal rondgaat? Of die challenge waar nu iedereen over heeft, vind je dat eigenlijk wel een goed idee? Die challenge? Er zijn wel van die challenges waar jongeren dan een hele hap kaneel gaan nemen stikken, zeg maar. Hè? Dat soort dingen heb je dan af en toe. En sommige jongeren raken daar dan ook echt van gewond, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar kan je iets aan doen. Een van de dingen die ze wel aanraden daarvoor, waar ik het ook wel mee eens ben, is misschien niet meer na 10 uur die telefoon mee je slaapkamer in, omdat het dan wel heel erg, dan heb je er A, geen zicht meer op, en B, het gaat dan wel heel erg ten koste van slaap. En voer ook gewoon zinnige gesprekken met je kinderen over wat ze daar willen. En stel ze bijvoorbeeld de vraag, hoeveel tijd zou je daar zelf graag op willen doorbrengen? Want over het algemeen komt er dan best wel een zinnig antwoord uit. Alleen het lastige is, het is moeilijk om jezelf in de hand te houden met dit soort verslavende technologie. Ja, als wij het al niet kunnen, laat staan onze kinderen natuurlijk. Precies. Ja, waar zit je dan zelf wel of niet op? Hoe bescherm je jezelf? Ja, hoe ik mezelf bescherm is dat ik probeer zoveel mogelijk afstand te houden tussen mij en mijn kanalen. Dus ik ben heel erg selectief in wat ik doe. Dus ik doe heel veel dingen niet. Ik zit zelf alleen nog op LinkedIn zo ongeveer. Wat een beetje een tamelijk braaf platform is. En ik doe ook wel af en toe. Ik vind het wel belangrijk dat ook deze boodschap gehoord wordt op bijvoorbeeld Instagram. Dus dat doe ik ook wel. Maar dan heb ik iemand die me daarbij helpt. Zodat ik dat niet zelf te veel doe. En dat het niet te veel mengt met mijn eigen persoonlijke leven. Dus dat is hoe ik dat doe. Het is niet ideaal. Ik zou er liever helemaal afgaan. Maar ik denk wel, ja, dit moet ook juist daar gehoord worden. Want daar zitten de mensen die er het meeste last van hebben ook. Ja, dankjewel voor je vragen, Annemieke. Ja, dankjewel. Fijne ochtend nog. Hetzelfde. Laten we maar gewoon direct doorgaan als je het goed vindt. Ja, want, sure. Ze stromen binnen. Dag John, hi, goedenacht. Als hij nog hangt. Niet meer. Oh, ja. Hey John, je hangt nog. Ja. Hallo, hi. Ja, hi. Vertel. Ja, de redacteur of hoe die titel ook is, weet ik niet. Maar die vroeg mij om het compact te brengen. Ik ga het proberen. Ja, ik geloof al jaren en velen met mij niet in de invloed van reclame in het algemeen. En al helemaal niet die van social media. Dus waar die mensen al hun geld in stoppen, ik weet het niet. Maar ik heb nog nooit wat gekocht van social media of van tv ook niet. Ik ga koffie zetten als er reclame. En heel veel mensen, ik heb het al met mensen wel eens over. Heel veel mensen die beamen dat, die zeggen ik ga echt geen ander bier drinken, omdat die met die grote H uit Amsterdam vertelt dat hun bier het lekkerste is. Wat een onzin. Of mensen gaan echt niet stoppen met roken als er geen reclame meer wordt uitgezocht. Dus jij zegt eigenlijk het valt wel mee met de reclame. Ja, het is gewoon een groepsgebeuren. Ik wil je een voorbeeld geven. Hè. Ik heb een half jaar geleden, heb ik eens een keer bij die nachtzessie, heb ik eens een keer gezegd van, hoe zit dat nou met dat tijdens die uitzendingen? Jullie doen heel veel interviews natuurlijk. En tussen die gesprekken door, dan is de interviewer die gaat daarmee wil hij kennis geven van, ik zit nog op te letten of ik begrijp waar je het over hebt. Nou, is puur onnodig. Maar sinds ik... Staat genoteerd. Wat zeg je? Ik zeg staat genoteerd. Dat ja, luister jezelf maar eens terug. Ja, jij zit nou ongeveer 3/4 jaar op de radio. En in het begin deed jij dat helemaal niet. Maar jullie luisteren ook naar elkaar. En het is een groepsgebeuren. En nou doet iedereen... Kullig gedrag. Maar wat is je vraag? Wat is je vraag aan Thijs? Nou, ja, mijn vraag Thijs, wordt het niet overdreven de invloed van die reclame? Ik denk dat het kuddegebeuren veel grotere invloed is. Kinderen die zien als een groepje van 5 kinderen en er is er 1 die rookt. Nou, 2 weken later houdt hij ermee op. Dat heeft volgens mij veel meer invloed dan alle reclames bij elkaar. Dus overdrijf het niet. Dank voor je vraag. Ik vind het een hele goede vraag, John. Ik moest hier ook even. Ik dacht ook altijd, ja, ik ben helemaal niet vatbaar voor reclames. Mij gebeurt dat niet. Ik ga toch niet een ander wasmiddel kopen omdat ik een reclameboodschap zie. Maar het is pas veel later dat ik erachter kwam dat dat ook vaak helemaal niet de bedoeling is. Ja, soms wel. Hè. Soms heb je nu ook, er is dan Black Friday, dus koop dit voor minder geld dan dat je normaal zou betalen. Zeg maar. Dat is een hele gerichte advertentie om dan je nu naar de winkel te laten rennen. Yes. Maar waar reclame eigenlijk vooral voor bedoeld is, heb ik inmiddels begrepen, is wat ze noemen brand awareness. En brand awareness, dat gaat over het gevoel dat je hebt als je een bepaald merk hoort. Dus het is niet zo dat je een reclameboodschap ziet en dat je dan gelijk naar de winkel rent. Het idee is dan dat je bijvoorbeeld bij een automerk een bepaald gevoel krijgt, zodat je dan de volgende keer dat je op zoek bent naar een auto om te kopen, ja, op de een of andere onverklaarbare manier toch het gevoel hebt dat je voor een automerk X moet gaan. En dat is eigenlijk veel belangrijker makkelijker nog dan dat je mensen zegt, je moet nu naar de winkel rennen. En, want dat doet inderdaad bijna niemand. Maar je wordt dus onbewust ook, krijg je een bepaald gevoel van een merk. En dat is vaak de bedoeling van zo'n reclameboodschap. Ja. Ik ben overigens wel eens dat je niet alleen, je wordt niet alleen bepaald door de reclames die je ziet, maar ook door wat je ziet bij je peers en bij de mensen om je heen. Dus dat ben ik heel erg met John eens. Ja, dus maar het hele lastige daaraan, laten we zeggen nu op social media, is die mensen om je heen, dat zijn de mensen die reclame geven. Want daar zit influencer marketing, gaat natuurlijk over de mensen in je directe omgeving zeggen, ja, je moet wel dit product kopen. Of het is zo handig, dit ding, dat moet je ook allemaal hebben. Mm-hmm. Ja, heel subtiel. Het is gewoon elkaar naapen over het algemeen. Dat is, ja, we zijn mensen, case, John. Dat is nou eenmaal wat wij helaas doen als mens. Ja. Dank je wel voor je vraag, John. Ik moet door, maar dank voor je vraag weer. Geen mhm's meer. Dat gaan we. Die gaan we eruit zetten. Hey, jojo. Laten we direct doorgaan, want we hebben nog meer. De vragen stromen binnen. Hartstikke goed. Dus laten we even kijken. Frank, hi. Goedemorgen. Hallo Betje en hallo Thijs. Hi. Hallo. Ik lees iedere regelmatig de columns van Thijs in het AD. Wat ED leuk. In dit geval. Wat leuk. Want ik kom uit Veldhoven bij Eindhoven. Ik heb twee vragen. Ik denk erg praktisch gerelateerd. Eén, ik meen te merken, laat ik het zo zeggen, dat de jonge mensen veel ongeduldiger zijn geworden, alsof zij constant aanstaan, bang om iets te missen. Met andere woorden, dan denk ik als leek, misschien een hoge hersenactiviteit gedurende de dag. Mm-hmm. En twee, in Eindhoven, en daar vind ik een veegteken, start een opleiding op een VMBO om mensen verbaal nota bene weer te leren communiceren. Ja. Omdat ze het afgeleerd zouden zijn door de social media. Mm-hmm. Dus ik heb twee korte vragen naar Thijs, als het kan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en de vraag is of ik daar dan een reflectie op geef, denk ik. Nou, dat wil ik wel doen. Leuk dat je de columns leest, Frank. Dat doet me deugd. Even kijken hoor. Wat kan ik daarover zeggen? Een aantal dingen. Ten eerste, het gevoel dat de jongste generatie, dat het daar mis mee gaat, is niet zo nieuw. Oh. Dus er is een keer in een ander boek dat ik heb geschreven, haal ik dan een citaat aan. Daar komt dan uit van, ja, jongeren van tegenwoordig luisteren niet meer. Die zijn niet meer gehoorzaam. Die kunnen hun hoofd niet meer bij de les houden. En dat blijkt dan een citaat te zijn van Seneca van 2000 jaar geleden. Ja. Dus het gevoel dat het misgaat met de jeugd is van alle tijden. Ik denk wel dat door de specifieke technologie die we nu gebruiken, de aandachtspannen van jongeren inderdaad behoorlijk klein begint te worden. Ja. He, dus als je je brein af, laten we zeggen, je traint je brein met alles wat je erin stopt. Mm-hmm. Dus als je er urenlang per dag superkorte TikTok-filmpjes van een half minuut met heel veel prikkels erin stopt, dan is dat waar je brein op gaat werken. Dus ik kan me voorstellen dat voor die verhoogde activatie werkt. En ook wel misschien de korte aandachtspannen van veel jongeren van nu. Wat best lastig is, want later in je leven moet je ook je kunnen concentreren langere tijd op iets dat heel saai is. En de vraag is, kan je dat dan nog? Nou, misschien even de tweede. Ja. Want dat vind ik ook wel een mooie. Een van de consequenties van, want als we even naar de statistieken kijken, dan zijn er dus, laten we zeggen, gemiddeld gezien spenderen jongeren 4, 5, 6 uur per dag op hun telefoon. Waarvan een heel groot aantal uren ook op social media. Want het gewoon ontzettend veel is. Een van de consequenties daarvan is het volgende. Wat je leert in die fase van je leven is ook bijvoorbeeld gesprekken voeren. Is ook communiceren met andere mensen. En dat doe je door het heel erg veel te doen. Door duizenden uren te spenderen aan het gesprekken voeren met je vrienden, met je docenten. En dat is min of meer wat je doet. Het lastige is, als je laten we zeggen 4, 5 uur per dag op je telefoon spendeert, dan is dat tijd die je niet kunt investeren in het trainen van je sociale vaardigheden. Ja. Dus die lopen dan noodzakelijkwijs een klap op, zeg maar. Mm-hmm. En dat zien we denk ik ook wel. Dus ik kan me voorstellen, het is een veeg teken, denk ik, dat die opleiding er is. Ik vind het wel heel goed dat die opleiding er is. Want ga je gang van. Tot slot, Thijs, er zijn meer mensen. Maar die cursus is geïntegreerd, zo moet ik het zeggen, in een commerciële opleiding. Ja. Dus het is een onderdeel daarvan. Ja, dat is dan weer, dat zullen we ze maar niet aanrekenen dan. Ik denk dat het ook veel breder dan dat ook wel zinnig is. En een van de dingen, daar heb ik ook wel eens een column over geschreven, is dat we weten dat jongeren van nu ook wel vaak belangst hebben. Hè? Want aan de telefoon heb je iemand voor je en je weet niet wat hij gaat zeggen, je weet niet hoe je gaat reageren. presenteren. Dat is doodeng, ja. Is het een beetje spannend. Dus ja, ik vrees dat we dat toch een beetje extra moeten stimuleren. Al is het dan in een commerciële opleiding. Oké, dankjewel allebei. Hè? Dank Leuk, voor Frank. Je vraag, Frank. En een fijne ochtend. Doei. Doeg. Ja, laten we nog één belletje doen. En dan, dan gaan we daarna het probleem oplossen. Dus ja, dan gaan we daarna het probleem oplossen. Willemijn, hi, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Brandlos. Ik ben dus best wel een anti-smartphone gebruiker. Ik had eerst nog gewoon een Nokia, maar die ging stuk. En nou, een tweedehandsje, weet ik veel. Maar hoe kan iemand zich het beste wapenen... Mm-hmm. dat tegen mensen die mij dus gewoon aan... en internet, en aan de WhatsApp, en de Signal, en de weet ik veel wat, willen helpen. Want ik lees dus graag boeken, ik luister heel graag naar de radio. Kijk, dat is fijn. Weet je, daar steek ik gewoon meer van op. En ik kan gewoon ook gewoon nog dingen doen, weet je. Want ik verzand gewoon anders ook als ik in mijn achter internet ga, weet je. Want dan ben ik zo 60 tabbladen verder. Oh, dat vind ik interessant. Oh, dan ga ik nog wel even naar kijken. Maar vooral nu met de WhatsApp. Je moet WhatsApp en ik wil bla bla. Wat doe je daar tegen? Hele goede vraag. Het beste. Ja, ik snap heel goed je vraag. En ik denk, kijk, je weet heel goed uit te leggen wat de argumenten zijn om niet al te veel op internet of WhatsApp te zitten voor jou. Dus ik denk dat je daar wel je vrouwtje staat in een discussie, zeg maar. Dat je heel goed kan uitleggen van, hey, ik vind het een beetje zonde van mijn tijd, jongens. Ja. Maar het is natuurlijk wel, het is heel lastig. En hier hebben we het in de eerste uur ook over gehad, over wat ze dan noemen... Ik heb geluisterd. Ja. Wat ze dan noemen het netwerkeffect, hè. Dus een van de dingen is dat iedereen dus op WhatsApp zit en dat als de basismanier gebruikt om te communiceren. Dus het lastige is dat als je daar dan in je eentje aan onttrekt, ja, dan kom je een beetje op je eilandje. En dan is er inderdaad wat allerlei sociale druk die zegt, ja, je moet nu wel op WhatsApp. Maar ik denk dat je heel goed doorhebt dat het ook best wel heel erg zonde van je tijd kan zijn. Nou ja, absoluut. Dus dat misschien de goede oplossing is. Maar ook, weet je wel, want ik heb ook zoiets van, ja, er wordt zeker ook wat je eerder vertelde over al die data die er dus verzameld wordt. Ja. Ik heb dus nu net een smartphone en ik ben er nog niet mee op internet geweest. Maar ik was er straks, had ik toevallig even de Google-balk aangetoetst. En er stond er dus wel, weet ik veel, Biden erin en weet ik veel andere dingen. Terwijl ik nog niks, ik kreeg nog niet eens een wifi, weet je wel. Ik wil gewoon niet. Ja, nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik denk dat ook je wantrouwen richting WhatsApp wel enigszins gerechtvaardigd is. Want waar we het ook over gehad hebben, is dat het een van de producten is van Meta... het moederbedrijf van Facebook en Instagram... en is gewoon ook een manier om zoveel mogelijk data van je te krijgen. Ja, je bent de gebruiker. Ja. Maar kun je nog iets daaraan doen tegen al die cookies en al die informatie? Want, of moet je dan gewoon inderdaad van DuckDuckGo of zo? Precies. Dus er zijn een aantal browsers die je kunt gebruiken die wat privacyvriendelijker zijn. Wat je ook kunt doen is een adblocker aanzetten, zodat je minder advertenties ziet of geen advertenties meer. Okay, ja. Dat is in ieder geval voor je eigen hoofd wel zo vriendelijk, zou ik zeggen. Geen openbare netwerken. Inderdaad. Okay, en, dus er zijn wel een aantal van die privacy... Maar er is ook een hele categorie van privacy nerds, zeg maar... die hier heel erg ingedoken is. Bijvoorbeeld op tweakers, weet ik, die hier heel serieus mee bezig zijn. Dus die weten je ongetwijfeld al die verschillende geitenpaadjes te geven. En voor onze regering en welke politieke partij doet hier nu gewoon wel echt wat tegen... Ja. Om ons te beschermen? Heb je daar ook nog info over? Dan wil ik daar graag naar. Ja, dit is een groot pijnpunt voor mij ook. Want dit is totaal eigenlijk geen issue in Den Haag. En dat zou het wel moeten zijn. Ik dacht dat er bij de splinterpartijen van Merel... Ja. Merel van Kooten of zo. Is het niet de Piratenpartij die ook heel erg bezig is met online rechten en zo? En ik weet ook dat in de EU, dus Europees gezien... is bijvoorbeeld iemand als Kim van Sparretak van GroenLinks... is bezig met allerlei wetsvoorstellen die gaan over addictive design. Die wil ik ook wel steunen. Maar het verbaast mij hoe weinig dit een issue is in Den Haag, moet ik eerlijk zeggen. En dat ben ik met je eens. Ik denk dat ook de belastingdiensten zo allemaal gewoon nog van verouderde systemen gebruik maken, bla bla. En te weinig doen ze niet zonder. Ja, en die zeggen dan stuur je vraag in op X. Dan denk ik nee, helemaal niet. Nee, stuur je wel een e-mail. Maar met e-mailen en alles typen, weet je wel, dan ben ik gewoon 20 minuten bezig. En iedereen dan ting, ting, ting. Of zijn er 5 mensen. Het is verschrikkelijk, Willemijn. Ja, maar dank je wel voor je vraag. Want ik denk dat veel mensen hiermee zaten. Ik luister lekker verder. Helemaal goed. Doeg. Oké, doeg. Nou, ja, ik vind het zo heerlijk dat als je af en toe dan ook iets quote, hè, addictive, bla, hoe je dat dan zegt, dat zo spreek je dus ook je luisterboek in. Oh ja, ja, precies. Ja, dat is, ja, goed gedaan. Dank. Blijf vooral met die vragen binnenkomen via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Maar laten we snel naar jouw vierde plaat gaan. The National, Tropic Morning News, gewoon aangooien. Doe maar. Top. Stopping me now from saying all the painful parts out loud. Oh, where are all The National, Tropic Morning News. Prima plaats voor de nacht, ja, toch? Thijs. Ja. Ja, je hebt je muziek lekker uitgekozen. Ja, vond ik ook wel. Ik moest nog even zeggen, want we hebben ook nog een appje binnengekregen. Meerdere appjes, maar onder andere nog een appje van Annelies. Dat ging over WhatsApp. We hadden het natuurlijk net voor het nummer over al die apps op de telefoon. En Annelies heeft ook wel iets positiefs te melden. Want we zeiden al, het is niet alleen maar kommer en kwel. Annelies zegt, ik ben blij met WhatsApp. Mijn vriendin is doof geworden en nu kan ze niet meer telefoneren. Gelukkig kan ik via WhatsApp met haar communiceren. Ja. En mijn kleinzoon is voor langere tijd naar Afrika. En iedere dag word ik op de hoogte gehouden via WhatsApp. Dus inderdaad. Tuurlijk, dat is natuurlijk ook zo. Het is heel erg die twee kanten. Hè? Dus er zijn best wel voordelen, zelfs aan het gebruik van sociale media. De vraag is natuurlijk dat iedereen zou voor zichzelf, denk ik, moeten uitvogelen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Juist. Maar die zijn er zeker ook. En zeker op het gebied van communicatie hebben we natuurlijk fantastische dingen nu die we 20 jaar geleden niet voor mogelijk achten. He, dat je live kan bellen met iemand die in een ander continent zit en kan zien wat daar gebeurt. Het is fantastisch dat het allemaal kan. Het lastige wel is dat er dus ook wat negatieve consequenties zijn. En die zijn groot. En zijn groot, ook ja. Vaak dus doelbewust. Ik zeg ook niet dat iedereen nu van social media af moet of zo. Maar wel. Nee. Realiseer je wel dat dit ook negatieve consequenties kan hebben. Zeker als je ze veel gebruikt. En zeker als je ze misschien niet helemaal op een hele handige manier gebruikt. En zorg wel dat je ook zorg draagt voor je eigen hoofd. Ja, en om het misschien in een perspectief te plaatsen. Jij vertelde, en nu moet ik het even goed quoten, maar je kan het zelf waarschijnlijk beter. Dat je ongeveer 900 uur bijvoorbeeld op je telefoon zit. Hè, op social media. Ja. En dat het 600 uur kost om een taal te leren. Ja. Ja. Als je nee, zo die berekening heb ik niet per se in mijn hoofd. Maar stel nou dat je 2 uur per dag. Ik ga hem even uit mijn hoofd doen. Stel dat je 2 uur per dag op je telefoon zit. Of op social media zit. Laten we het zo afkaderen. Dan is dat dus bijna. Even kijken hoor. Dus is 14 uur per week. Ja, is. Is per twee 56 weken. Ja, is een anderhalve werkweek per maand. En dat is 10 dagen per jaar dan. Volle dagen dat je erop zit. Juist. Of misschien nog wel meer. Dus, laten we zeggen, twee volle weken social media gebruik per jaar. Nou, weet je wat je in 2 volle weken kan doen, zeg maar, met je tijd? Juist. Investeren in je vriendschappen, een taal leren, al die verschillende dingen. Dus het is een beetje gek. Ik moet altijd wel lachen om mensen die zo hard roepen dat ze ontzettend druk zijn. En dan wel 2 uur per dag op social media doorbrengen. Ik denk, ja, dat kan niet, vriend. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Nee, ja, eens. En... Maar het is wel een heel goed punt van Annelies. Er zijn ook positieve kanten. En ik denk dat het best mogelijk is om best wat gebruik te maken van die positieve kanten hieraan. En al die technologie en nieuwe dingen die we kunnen. Zonder dat het al te veel ten koste gaat van je mentale gezondheid. Juist. En om het mooi naar een cirkel te maken, als het ware, het verhaal. We hebben het natuurlijk gehad over de negatieve kanten en ook deels wat we eraan kunnen doen. Mm-hmm. Maar net stipte een van de bellers het ook al aan, hè, van wat doen de politieke partijen nou? Ja. Want je kan zelf dus wat doen. Ja. Zelf je social media gebruik beperken of veranderen. Ja. En je hoeft het helemaal niet direct dus helemaal uit te sluiten. Maar de overheid zou eigenlijk ook iets moeten en kunnen doen. Ja, dat klopt. Ik zal ze beide even kort behandelen. Is misschien wel een goeie. Dus wat je zelf kunt doen is in ieder geval goed nadenken over hoe je deze technologie wil gebruiken. En misschien haal je ontzettend veel lol uit één van die platforms, maar hoef je niet overal de hele tijd aanwezig te zijn, bijvoorbeeld. Hoef je niet al die verschillende platforms allemaal te hebben, want het zorgt voor heel veel ruis. Ja, niet en, Insta, Snapchat, Twitter. Ja, precies. Al die dingen bij elkaar. Misschien kies er 1 of 2 uit waar je het meeste uithaalt en focus je dan daarop. Gebruik ze voornamelijk om ook sociaal te doen. Dus niet zozeer om heel veel content mee te consumeren, maar om je te verbinden met andere mensen. En een van de handigste dingen die je kunt doen is te zorgen dat je misschien niet die sociale media op je telefoon hebt als je een beetje verslavingsgevoelig bent, wat heel veel mensen natuurlijk zijn. Want je telefoon is nooit verder dan 1 meter van je vandaan. Mm-hmm. En die kun je er de hele tijd bij pakken, de hele dag door, op elk gewild moment. Terwijl je zou kunnen zeggen, gebruik ze nou op je computer of op je laptop, want die heb je niet de hele tijd voor je. En dan heb je ook al wat selectie daarin. Dus dat kun je zelf doen. Wat een overheid zou kunnen doen, ik denk dus jonge gebruikers beter beschermen. Als je nou echt heel graag wil dat sociale media zich ook op jongeren richten, zorg dan dat die ook echt op jongeren zijn ingesteld. Dat die een beetje beschermd worden tegen de excessen die ze daar zien. En dat ze niet zomaar emotioneel gemanipuleerd worden, zoveel mogelijk door die platforms, om er zoveel mogelijk op te zitten. Sowieso kun je je afvragen, is het wel zinnig dat zo'n verslavend product, dat je dat loslaat op kinderen en jongeren? Of is dat eigenlijk niet de bedoeling? En je zou natuurlijk ook, je kunt die platforms minder verslavend maken door een aantal van die functies uit te zetten. Hadden we het eerder over, dat addictive design. Je kunt ervoor zorgen dat data van mensen beter beschermd wordt. Of niet zomaar allemaal opgeslagen wordt. Maar dat er bijvoorbeeld ook consequenties zijn aan data te lang en te veel opslaan. En je kunt misschien zelf een beetje waarschuwen als overheid voor dit soort middelen. Dus niet bij elk ding zeggen, ja, stuur ons een vraag op. We hadden het net over, stuur ons een vraag op Twitter. Of zoek ons maar op Instagram. Dat is eigenlijk niet het goede voorbeeld, zou ik zeggen. Wat er wel aan de grondslag ligt, want ik moet eerlijk zeggen, al deze ideeën, of al die ideeën, maar al die dingen die je zelf kunt doen, daar heb ik zelf ook wel eens aan gedacht van, nou oké, je kan namelijk op je apps kan je ook zo'n timer instellen. Dat als je kinderslot. Ja, dat na een uur of zo, dan wordt je app een soort van grijs en dan is het klaar. Ja. Maar je kan ook dan heel makkelijk na dat uur, als je denkt, ja, maar ho even, ik bepaal wel of ik nog door kan scrollen of niet, dat er weer afhalen. Ja. Dus ik heb dat een half jaar geprobeerd en ik merkte dat ik gewoon elke keer dat slot eraf ging halen. Dus het is toch heel lastig om tuurlijk af te blijven. En daarom is het ook, kijk, er zijn dus wel een aantal stappen die ik net heb benoemd die je kunt doen. De vraag is of je het helemaal met wilskracht gaat redden. Want zijn dat is vaak het verhaal van, ja, we moeten er zelf maar wat beter mee omgaan. Maar ik denk dat het niet een kwestie is van discipline. Want deze technologie is zo slim in het wegkapen van je aandacht. En wordt nog veel slimmer op basis van al die AI-technologieën die er nog aan gaan komen. Ja. We moeten ook, denk ik, een beetje gebruikers beschermen tegen de excessen van dit soort sociale media platforms. Ja, want we mogen het misschien niet vergelijken met, maar in dit geval zou ik dan toch de vergelijking willen maken dat het net zo is als bijvoorbeeld met roken. Dat als je daar mee zou willen stoppen of iets verminderen, dan is het heel logisch om te zeggen, nou oké, beperk het naar 2 sigaretjes per dag als je er normaal gesproken een heel pakje doet. Maar ja, dan moet je echt puur op zelfdiscipline een soort van strijd aangaan met die producent die gewoon een hele formule heeft bedacht waarom jij dan nog die derde peuk zou willen pakken. Precies. En daar gaat het om. En het komt er nog een vervolg? Eigenlijk, dat is misschien mijn vraag. Komt er nog een vervolg op jouw boek met wat kunnen we nog meer echt in ons hoofd gaan doen? Een soort van. Want het is niet meditatie en dergelijke. Nee, het heeft dus ook te maken met wat afstand creëren tussen jou en die platforms. En ik moest denken aan, en daarom zat ik even te twijfelen aan wat iemand zei. Ik deed een keer een lezing over sociale media op een school. Mm-hmm. En toen kwam er een al wat oudere docent kwam naar me toe. En die zei, nou, ik wil je toch nog even iets met je delen. Toen ik eindexamen deed in de jaren 80, of jaren 70 zal het wel geweest zijn. Zo. Toen liep je de eindexamenzaal binnen en had je daar je blaadje en je opgaveblaadje en een pen. En een asbak stond ernaast. Zodat je op het moment dat je eventjes aan het twijfelen was over een antwoord, even een sigaret kon opsteken. Dat vonden we toen normaal. En ik hoop, zei die docent, dat we op een gegeven moment naar deze tijd terugkijken en denken, social media, deden we dat in de klas? Wat hadden we in ons hoofd gehaald? Wat was dat voor slecht idee? Gelukkig doen we dat nu niet meer. Yes. Nou, ik hoop dat we een beetje naar die toekomst toe gaan. Nou, dan zijn dat de hoopvolle woorden waarmee we gaan afsluiten. Dankjewel voor je komst naar de studio. En je boek ligt, allebei de boeken liggen in de winkel en zijn te beluisteren op de Podimo. Als ik het Podimo, Storytel en nog wat andere kanalen. Ja, dus je kan het ook luisteren. Juist, moet je weer een app. Als je mijn zoetgevoiste stem wil horen, dan kan dat. Dank. Tot slot, we gaan luisteren naar je laatste nummer. Warhouse, Love's a Stranger. Love's a Stranger. Nog een reden voor? Ja, gewoon verdomd lekkere muziek. Alright, gaan we dat doen. Dankjewel, Thijs Launsbach. Well, you let me in. I'll take it away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative. House Loves a Stranger. Elke week duiken we in de rijke schatkamer vol bijzondere podcast van de KRO NCRV. En zo kwam ik vandaag de podcast Allemaal Familie tegen. Hierin leert Bert Kranenbarg bekende artiesten beter kennen. Dat doet hij op geheel eigen wijze. Door de ogen van een familielid. En in deze aflevering spreekt hij met Merlijn Kerkhoff, zoon van Wim Kerkhoff, die als oprichter en lid van The Amazing Stroopwafels, ik zeg het lekker op zijn Engels, door heel Nederland heeft opgetreden. Hier een stukje ervan. Allemaal familie. Vader. Mama. Moeder. Want mama maakt zich zorgen. Zoon. Ik heb een zoon. Dochter. Als je dacht te trouwen, ja. Broer. Kleine broer. Of zus. En grote zus. Allemaal familie. Wij doen alles samen. Allemaal familie. Ik hoorde iets iemand zeggen, als je ouder wordt, word je een bouillonblokje van je eigen soep. Nou, dat is met mijn vader ook zo. Een prettige vaste waarde in het landschap van het Nederlands lied, met als vaste kern Arie van der Graaf, Rien de Bruin en de markante voorman, componist, tekstschrijver en zanger Wim Kerkhoff. Hier zijn de Amazing Stroopwafels met Ome Kobus. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaï, in Hawaï. Een klein visje kwam hem onder het zwemmen storen. Het was een haai. The Amazing Stroopwafels, een bijzondere band. Ze hebben geen manager, geen roadies, geen groot platenlabel. En toch, in de meer dan 40 jaar die ze nu bestaan, hebben ze al bijna 7000 keer opgetreden. Noem je hun naam, dan gaat er bij veel mensen een belletje rinkelen. Toch is het grootste deel van hun muziek niet algemeen bekend. Maar er is één nummer dat telkens weer boven komt drijven en keer op keer in onze Evergreen Top 1000 belandt. Oude Maasweg. De Amazing Stroopwafels zijn begonnen in 1979 in Rotterdam. En hoewel er verschillende artiesten in de band hebben gespeeld, is er één man die er vanaf dag één bij was. Oprichter en frontman Wim Kerkhoff. Ik Hij bouwt al meer dan 40 jaar lang aan het inmiddels indrukwekkend grote oeuvre van de stroopwafels. Terug naar jou, de Maas weer onderdoor. Terug naar jou. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Maar hoe groot, bekend of druk bezet een artiest ook is, ze zijn ook altijd maar gewoon een kind, een ouder, een broer of zus, net als iedereen. We zijn allemaal familie. Zo ook de frontman Wim Kerkhoff, die in 1986 vader wordt van een zoon, Merlijn. Hallo, ik ben Merlijn Kerkhoff en ik ben de zoon van Wim Kerkhoff van de band The Amazing Stroopwafels. We staan in Utrecht voor een ouderwetse portiekwoning met twee deuren, 26 en 26 bis. We bellen aan bij 26 bis, de bovenverdieping, waar we begroet worden met een heel bijzondere deurbel. Hallo, welkom. We volgen Merlijn de trap op, langs een grote boekenkast vol met boeken die je meteen vertellen dat jij in het huis van de zoon van Wim Kerkhoff bent. Het staat vol met uitgaves van het boek Oude Maasweg 2:15. Het boek dat Merlijn schreef over de band van zijn vader. Bovenaan de trap loop je zo de riante woonkamer in, waar meteen duidelijk wordt dat hier muzikanten wonen. Mijn vriendin is violist en ik ben gitarist. Zij violist, hij gitarist, maar ook muziekjournalist en schrijver. In de grote open huiskamer staan standaarden voor microfoons en bladmuziek. Er hangen gitaren aan de muur, er staat een kleine piano in de hoek. Langs de rand van de kamer staan versterkers en ligt de vloer bezaaid met snoeren. In de hoek zijn twee openslaande deuren naar het balkon en naast die deuren staat een platenspeler en ligt een grote stapel platen. Met bovenop de LP Mooi Weer, het bekendste album van The Amazing Stroopwafels. Ja, ik heb net voordat je kwam, om even in de stemming te komen, nog muziek gedraaid van mijn vader. Hij gaat de LP waar Oude Maasweg oorspronkelijk op stond, die gaat hij heruitbrengen, want dat is wel grappig. Hij heeft natuurlijk in 1982 is die LP uitgekomen. En mijn vader heeft al die tijd nog, terwijl niemand LP's meer kocht, vanaf de eind jaren 80 en in de jaren 90 en weet ik veel, niemand kocht nog LP's. Maar mijn vader gooit nooit wat weg. Dus die had zijn hele zolder, die stond vol met dozen met LP's. Want op een gegeven moment heeft hij die uitgeverij, heeft hij alles opgekocht van zijn LP's. En dat stond allemaal boven. En dat stond te verstoffen. En iedereen zei, waarom doe je die dingen niet weg? Maar op een gegeven moment trok die LP-markt weer aan. En ineens raakte die dozen allemaal kwijt. En kan je ineens weer lopen op zolder. Maar dat betekent dat ook die oude LP van Oude Maasweg, die heette Mooi Weer. Dat was een beetje een soort, ja, ik kan hem wel even bijpakken. Die hoes was het een soort fail. Want het idee was leuker dan de uitvoering. Het is een ouderwetse foto van een met klinkers geplaveide weg langs een troosteloos industrieterrein. Op de weg ligt een grote plas water, alsof het net geregend heeft. En daarnaast staat een beige auto. Een beige Opel Kadett. Er is een nummer op de LP die heet Opel Kadett. Nou, nu is het een Opel Kadett. Het nummer heet Hang op de Phone, want de B-kant was Engelstalig. Louis de Beide, drummer, die zit hier te bellen. Arie met een vlieger, want ze hebben ook een soort... die plaat was een beetje een soort ratje toe van alles wat door elkaar. De zoon was gisteren jaar. Hij werd 8 jaar oud, schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehaald. Ze hebben een soort dampende reggae-versie van De Vlieger opgenomen. Inderdaad, van André Hazes. Terwijl André Hazes op dat moment daar nog helemaal geen hit mee had gehad. Dus dat was ook weer grappig. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Een nummer heet Apple Juice. Wim staat met, mijn vader staat met een glas appelsap in zijn handen. Yellow drop of rain falls on my shoes. Oh Jesus Christ, it's apple juice. Dat is de tekst. Dat is het niveau. Ja. Je begrijpt het. Je begrijpt het idee. Het idee van een band die hun ratje toe aan Nederlandstalige, Engelstalige, experimentele, funky muziek uit wilde beelden in één enkele platenhoes. Het wordt hier langzamerhand ook een klein beetje een soort stroopwafelmuseumpje. Ik heb natuurlijk al die platen, al die cd's en zo. Dat is, trouwens, mijn vader die verzamelt alles en die houdt alles bij. Dus dat is al helemaal een soort museum. Maar toen ik het boek maakte en uitbracht... Ja, mijn vader heeft er eigenlijk veel meer profijt van gehad dan ik. Want die werd ineens... er was zoveel mediabelangstelling ineens. En er werd zoveel en ineens veel meer geboekt. Terwijl ja, voor zo'n boek... je krijgt €2 per boek dat je verkoopt. Dus nog geen eens een cappuccino tegenwoordig bij de Coffee to Go. Maar toen heeft hij mij zijn Wurlitzer cadeau gedaan. Dat is dus een elektrisch pianootje waar hij toen veel op heeft gespeeld. Klinkt zo. Ik kan niet zo goed daarmee overweg, maar ik vind het geluid wel heel gaaf. En... ja, dat is gewoon heel leuk om te hebben. En hier, dit is zo helemaal speciaal. Want dit is een gitaar die van Arie is geweest. Een rode Stratocaster uit 1980 of 81. Een Fender The Strat. Hij is wel heel mooi donkerrood. En zelfs de kop is meegespoten in dat donkerrood. Dat is heel bijzonder. En op heel veel opnames ook te horen. En je ziet deze ook heel grappig in de clip van Oude Maasweg. Het fragment van de VARA, geloof ik, dat je het vaakst ziet als iets van Oude Maasweg wordt uitgezonden, of het eerste wat je ziet op YouTube, dan zie je hem met deze gitaar. Grap is dus wel dat hij Oude Maasweg weer op een andere gitaar heeft opgenomen. Misschien moet ik die ook maar even later aan mijn museum toevoegen. Arie is Arie van der Graaf, de gitarist van de Stroopwafels, waar Merlijn al van jongs af aan tegenop kijkt. Kwam als kindje speelde ik, klom ik eigenlijk met mijn vader het podium op om mee te doen. Eerst deed ik een beetje vooral ring na. Dus speelde ik slaggitaar, accordeonnetje of zong ik mee. En later raakte ik helemaal gefascineerd. Toen was ik dus 3 of zo. Door die elektrische gitaar van Arie. Want Arie kan echt fantastisch spelen. En die had allemaal van die Stratocasters in ook verschillende kleuren. Dus hij had een turquoise en hij had een rode en hij had een witte. En dat vond ik geweldig. En vooral deze was ik helemaal verliefd op. En dat tekende ik al na, toen ik dus een peuter was. En er is ook een filmpje. Mocht ik bij Arie langskomen in Spijkenisse. En mocht ik tussen zijn gitaren zitten, weet je wel. Dus dit is een heel, mijn heel dierbaar instrument. En deze kon ik van hem overnemen. Want laatst zei hij ik ben eigenlijk wel aan toe om ook wat dingen weg te doen. Wat de mensen natuurlijk wel eens krijgen als ze ouder worden, ontzamelen. En ik weet dat jij die gitaar zo mooi vindt. Wil jij hem overnemen? Dus nou hangt hij hier. Aan de muur tussen Merlijns groeiende Amazing Stroopwafels collectie. Die, als het aan hem ligt, alleen maar groter gaat worden. Nu de bandleden meer en meer bereid zijn om afstand te doen van hun dierbare instrumenten. Ik was wel een beetje verbaasd dat Arie zo'n gitaar weg wilde doen. Want hij was daar ontzettend aan gehecht. En zozeer ook dat hij ook een beetje ook bang was voor inbrekers en zo. En daar had hij iets op gevonden. Toen had hij dus een bot voor een hond, weet je wel. Had hij achter zijn raam gelegd. Zo van, hier waak ik. Kom niet binnen hier. Daar was wel mooi, want op een gegeven moment kreeg je dus een aanslag van de hondenbelasting. Dachten ze dat hij een hond had, maar had helemaal geen hond. Moet ik hem inpluggen? Als Merlijn de grote rode gitaar om zijn nek hangt, zie je meteen zijn liefde voor het instrument en zijn behendigheid op gitaar. In de studio ook Wim Kerkhoff, oprichter, voorman, manager, kortom uithangbord van de Amazing Stroopwafels. Altijd alles in eigen beheer. Vanmiddag die Laurens Penning. Om 17:30 kreeg je hem uitgereikt omdat je een bijzondere bijdrage hebt geleverd aan de stad, aan Rotterdam. Hoe zou jij hem zelf, wat vind jij zelf jouw bijdrage aan? We hebben natuurlijk met straatoptredens. We hadden gelijk al, we maakten gelijk al platen, maar we stonden ook op straat. En dat hebben we jaren 25 gedaan. Tot op een gegeven moment het een beetje een soort. Werd een soort ingeperkt. Moest je een soort vergunning aanvragen. Dus laat maar zitten. Dus we hebben af en toe wel eens op straat gestaan, maar. Dat hele frequente, dat is op een gegeven moment na 25 jaar gestopt. Maar voor mensen is dat natuurlijk heel leuk. Ik ga er zo naar de straat en dan staan de jongens daar. En natuurlijk al die liedjes die we hebben gemaakt over Rotterdam. Hij kwam uit het Oude Westen. Twee hoog in de Hoeverne straat. Met zijn schoenmaat 62. Rotterdammer in het kwadraat. op de kermis een attractie. Spot en hoon bij hem aan kwam. Altijd wild was de reactie van de reus van Rotterdam. Ik ben geboren in Vlaardingen, in de Oostwijk, in een huisje dat was zo klein dat, dat toen ik werd geboren, toen, toen moesten ze uitwijken, mijn moeder dus. En de vroedvrouw uitwijken naar beneden. Want in het zoldertje, daar paste zij en het ongeboren kind niet samen in een ruimte. En ja, ik ben ook opgegroeid in Vlaardingen. Mensen denken vaak Rotterdam ook. Ja, dat ben ik ook gaan zeggen toen ik naar Utrecht ging. Toen ik daar kwam wonen, want mensen weten vaak toch niet helemaal waar Vlaardingen ligt. Maar het is eigenlijk ook gewoon, eigenlijk is het ook gewoon één groot cultuurgebied, één grote koek. En ja, ik voel me eigenlijk ook wel net zo Rotterdams. En mijn vader is wel in Rotterdam geboren bijvoorbeeld. Niet in Rotterdam, maar in Vlaardingen. Samen met zijn vader, zijn moeder en later ook nog twee zusjes. Moeder is docent, vader is artiest. Het contrast kan bijna niet groter. De een werkt vaste dagen, vaste tijden, vaste taken. En de ander leeft van hot naar her en heeft weinig vastigheid in de planning. In mijn herinnering was hier altijd wel. Ook natuurlijk veel mensen die een 9 tot 5 baan hebben. Ja, dat moeten ouders die dat hebben natuurlijk 's ochtends vroeg naar het werk. Maar mijn vader die was er altijd dan nog. Die smeerde onze boterhammen. 'S Middags was hier ook vaak. Maar ja, als wij sliepen, dan was hij waarschijnlijk vooral aan het optreden. Want dat speelt natuurlijk zich vooral 's avonds en in het weekend af. Dus misschien ben ik in mijn jeugd iets minder vaak naar verhouding. Dat we, ja, wie, van die weekendactiviteiten, dat wel minder is geweest. Maar ja, ik heb er geen enkele last van gehad. De meeste kinderen weten niet echt wat hun ouder doet op zijn of haar werk. Marlijn wel, die wist precies wat zijn vader deed. En ik wist ook wel dat niet iedereen dat deed, ja. Niet elke ouder is muzikant en dan zeker geen bekende muzikant. Nou ja, bekend. Wel in Rotterdam natuurlijk heel erg en ook op de basisschool. Want er was altijd wel iemand die hem had zien optreden in een winkelcentrum of zo. Of, hij was een soort van, ja, een bekende Rotterdammer. Daarbuiten een heel ander verhaal. Je hebt echt een soort, ja, in de tweede stad van Nederland ook nog een soort iets wat een lokale roem heeft. Het was ook wel eens zo dat je dan bijvoorbeeld in een of andere ver gek buitenland, en dan gaat iemand een regel van hem zingen of zo. Of dat iemand een, met hem op de foto. Nou, eigenlijk is dat altijd wel als we in het buitenland zijn, dat ook gebeurt. Maar dan zijn er dus ook mensen, Nederlanders, als die er ook zijn, toevallig, die dan denken van, hé, wie is dat? Dat is ook weer zo. Dus ja, roem in kleine kring, zeg maar. Roem in kleine kring, maar toch roem, bekendheid. En als je bekend bent, dan krijg je aandacht. Dan gaan mensen dingen van je denken. Aannames, voorstellingen. Dat het bij jou thuis nooit te stil is, bijvoorbeeld. Er stond niet zoveel muziek aan thuis. Mijn vader had een radioprogramma, ook op Radio Rijnmond. Dan deed hij er een beetje zo voor leuk erbij. Als hij muziek draaide, was het ook vaak dat om dat een beetje uit te kiezen. Maar ik denk dat in veel muzikantengezinnen er weinig muziek wordt gedraaid. Want ze doen het zelf al de hele tijd. Ik hoorde mijn vaders muziek heel goed als hij weer een nieuwe plaat op aan het nemen was. En dan zag je het, hoor je het groeien, weet je wel. Dan had hij weer dat bandje meegenomen met de sporen die toen waren opgenomen. En dan kwam er weer wat bij en dan kwam de zang erbij en weet ik veel wat. Toen hoorde je het ontstaan. Sommige kinderen denken dan, nou, laat maar die muziek. Ik word daar thuis al helemaal mee doodgegooid. Maar Marlijn niet, die smulde ervan. Ik vond het ook heel leuk om mee te gaan naar de studio. Dat is in Schiedam. Het is jammer dat het pand is gesloopt, want het stond helemaal scheef. Een oud pand en ja, gewoon die recorders, die mengtafels en wat er allemaal nog niet stond. Heel leuk. Toen ik heel klein was, ja, eigenlijk tot mijn, zeker tot mijn zevende of achtste, ging ik gewoon ook heel vaak mee naar optredens van mijn vader. En ja, tot mijn vierde speelde ik dus ook nog vaak nog mee. Ging ik gewoon met mijn speelgoed accordeontje mee staan. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat er opeens iedereen ook naar mij keek. Ja, je staat daar als vierjarige op een soort verhoging. En mensen vinden jou dan ook een attractie. Want je bent ook een soort schattig klein jongetje. Dat zijn vader nadoet. En daar ook een beetje in betrokken werd, weet je wel. mijn vader liet dat allemaal maar gebeuren. Ik bedoel, over die boksen kwam er kwam toch hard genoeg geluid uit dat ik alle herrie kon maken die ik wil. Toen zat ik dus bij een optreden op een rij op het podium. En ik zag dat, en mijn moeder was er dus ook natuurlijk, want die was natuurlijk mijn begeleider. En toen zag ik allemaal mensen op stoeltjes netjes op een rij zitten. En toen voelde ik me ineens heel erg bekeken. Toen ben ik een beetje naar mijn moeder toe gevlucht. En toen was het van de ene op de andere dag voorbij. De kleuter Merlijn had het wel even gezien daar op het podium. Maar het duurde niet lang voordat hij toch de gitaar weer oppakte en er een stukje serieuzer mee omging. Vertella, is voor Clara Bella Koe. Gooi naar het afvalplein, hoewel het ook wel lekker dan zijn Vertella. Op een gegeven moment was ik 12, had ik mijn eigen bandje, kwamen we mee op het Jeugdjournaal en zo. En nou ja, dan ga je naar de middelbare school. Dus toen was ik helemaal niet meer zo met mijn vader bezig. Ik ben wel muzikant geworden, maar ook weer niet helemaal. Want ja, ik val af en toe in bij mijn vader in de zaak. Maar ja, het is niet gelukt in die zin. Van als ik zeg maar de droom had gehad om echt van de muziek te leven, had ik sowieso daar veel harder voor moeten werken. Want ja, ik weet ook hoe dat met mijn vader is gegaan natuurlijk. Die is jarenlang ook beroepsmuzikant geweest. Maar wel dat hij onder het bijstandsniveau heeft geleefd. Dus je moet veel, veel offers brengen. Je moet heel erg in jezelf geloven. En nou ja, de muziek die ik maakte toen ik puber was, dat vond een halve man en een paardenkop leuk. Dus ook al Nederlandstalige teksten vonden mensen sowieso raar. Je bent een eigen tijdsmeisje van het duurdere segment. Die goddelijke schoonheid maakt jou tot mijn compliment. Je ogen zijn onfeilbaar als een paleis. Dit is nog niet het hele verhaal. Wil je meer horen? Ga dan naar NPO Luister of je favoriete podcast-app om de hele aflevering te luisteren. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island serenade. Stukje van de Amazing Stroopwafels. Ik zeg het weer, stroopwafels. Oude Maasweg natuurlijk. Tot zover het tweede uur van de nacht van Caro en Servé. Straks zijn we bij je terug en praten we onder andere over oud-dictator Francisco Franco. Dat straks in het derde uur van de nacht van Caro en Servé. Tot zo! Dit was een programma van Caro en Servé. NPO Radio 1. 4 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In een koffieshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat was aan de Nieuwmarkt in het centrum. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat twee verdachten in een auto zijn gevlucht. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. Gisteren werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dinsdag en woensdag vaker droog, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De vogel van de eeuw is uitgeroepen in Nieuw-Zeeland. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is de Puteki-Teki-vogel. Ja, nou, als je daar nog nooit over hebt gehoord, blijf dan luisteren. Want straks gaan we praten met vogelaar Jesse Zwart. Maar ook gaan we het hebben over oud-dictator Francisco Franco. We bespreken de rechten van kinderen in Nederland. En hebben het over ISS. Maar eerst de dag van vandaag. Het is maandag 20 november en daarbij start de dag van je week. Een vraag aan jou. Waar denk jij aan als je het volgende geluid hoort? Ja, dit is natuurlijk het iconische opstartgeluid van Windows XP. In 1985 zag Microsoft Windows het levenslicht. En meteen sinds de introductie domineerde dit besturingssysteem de markt. En ook ik had het natuurlijk. In hetzelfde jaar, 1985, en op dezelfde dag gebeurde er in de Nederlandse sportwereld iets tragisch. En we gaan! We gaan! Het is gedaan. Jongen. Alles kapot. Hoewel Nederland met 2-1 van België won, was dat niet genoeg. Met dit verlies plaatsten de Belgen zich wel voor de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal in Mexico. Nederland gaat ondanks de winst naar huis. En in 2001 overleed radio- en televisiepresentator Willem Bosboom. Hij presenteerde voornamelijk kritische nieuws- en consumentenrubrieken. Een fragment uit 1989. Het was zaterdag 11 november 1939, 50 jaar terug. Met ingang van die 11e november zijn de erten op de bon gegaan. Willem overleed op 73-jarige leeftijd. En afgelopen zaterdag kwam hij binnen in ons land. Ongelooflijk! Het is een beetje onstuimig hier, maar wel heel gezellig. Hij is er, jongens! Sinterklaas, wat goed dat u er bent! Dat is jij, hallo Gorkum! Hallo Nederland! Vanaf vandaag tot en met 24 november besteedt de Rijswijkse omroep Feel Good Radio aandacht aan de inzamelingsactie Sint voor ieder één. Tijdens de actieperiode worden cadeaus ingezameld voor kinderen die anders geen cadeau zouden krijgen met Sinterklaas. Dat komt dan omdat ze dus opgroeien in armoede. Je kan cadeaus inleveren bij de kringloopwinkel in Rijswijk. De nacht van KRO en CRV. Ja, en dan eerst tijd voor muziek. De Allman Brothers, Ramblin' Man. En op deze dag toevallig, in 1946... werd een van de frontmembers van de Allman Brothers Band geboren. Howard Duane Allman. Hij overleed op 24-jarige leeftijd bij een motorongeluk in 1971. I was De nacht van KRO en CRV. Ramblin' Man, de Allman Brothers. Nou, ik ben in ieder geval een beetje wakker. Op deze dag in 1975 overleed de voormalig dictator van Spanje, Francisco Franco. Ongeveer 50 jaar later zijn er spanningen in Spanje en er zijn demonstraties op straat tegen de amnestiewet die verleend is aan Catalonische separatisten. Door de amnestie krijgt de regering onder premier Sánchez een meerderheid. En Vincent Scheltjens is historicus en gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb je het een beetje gevolgd afgelopen weekend ook, de demonstraties? Zeker, zeker, jawel. Ja, want die spanningen die lopen hoog op, hè? Die lopen hoog op. Er wordt geprotesteerd aan de hoofdzetel van de Socialistische Partij. Dat is de regeringspartij van premier Pedro Sánchez. Maar er is ook betoogd in Madrid en in andere centrumsteden van Spanje door behoorlijk veel mensen, inderdaad. En als we het een beetje met elkaar proberen te vergelijken, hoe is het vroegere bestuur van Franco te zien in het Spanje van nu? Wel, er zijn verschillende elementen die vandaag laten blijken dat, laat ons zeggen, de geest van Franco, of het frankisme, zoals men dan zegt, nog steeds aanwezig is in Spanje. Ten eerste heb je een extreemrechtse partij, de partij Vox, die de derde partij van Spanje was, nu ongeveer de vierde. En die bestuurt in zes van de 17 autonome regio's van Spanje en in 140 gemeenten. En die partij die verwijst openlijk naar die dictatuur. Een dictatuur die duurde van 1939 tot aan zijn dood in 1945. Die mensen spreken daar met veel lof over. In de zin van vroeger was alles beter. Vroeger was er orde. Vroeger moest iedereen luisteren, et cetera. En dan heb je de grote rechtse oppositiepartij, de Partido Popular, die zelf voorheen Alianza Popular heette en die eigenlijk een partij is die in 1975 stilaan vorm kreeg en opgericht werd door de meer verlichte geesten die vanuit die dictatuur kwamen en begrepen hadden dat je die dictatuur niet zomaar kon verder zetten. Maar Spanje stemde in 1977 in die overgang van dictatuur naar democratie een wet, de amnestiewet, die ook wel eens de wet van het vergeten wordt genoemd, la ley del olvido, waarin bepaald wordt dat de misdaden die begaan zijn tijdens die dictatuur, dat daar niet meer mag op teruggekomen worden. Om het een beetje echt te vergeten, zoals je zegt. Om het echt te vergeten. Dus na de dictatuur werd nooit iemand ter verantwoording geroepen, wat in schril contrast staat met gelijkaardige ervaringen als Argentinië of Zuid-Afrika, waar er een waarheidscommissie was. Dus in Spanje zou je kunnen zeggen dat de historische bladzijde werd omgedraaid zonder dat ze collectief gelezen werd. En dus er leeft veel voort, niet alleen van mensen, want we zijn ondertussen 48 jaar verder, een kleine halve eeuw verder, maar ideologieën, mentaliteiten. En dat vind je helaas ook terug bij delen van het leger of bij delen van het gerechtelijk apparaat. Waaraan kan je dat zien? Die mensen die zijn uiteraard tegen die amnestie akkoorden die nu afgesloten zijn met de Catalaanse nationalisten, omdat zij net zoals Franco voor een strak gecentraliseerd Spanje zijn vanuit Madrid, waar al die andere nationaliteiten niks te zeggen hebben. En zien ze ook een soort vergelijking eigenlijk met toen de tijd? Want die amnestiewet was toen om te vergeten en in dit geval is die amnestiewet om eigenlijk alles na, wat is het, 2017 ook te vergeten eigenlijk, hè? Ja, het is misschien een beetje ingewikkeld, maar we spreken over twee verschillende amnestieregelingen. Die ene amnestiewet van 1977 diende om eigenlijk de dictatuur te doen vergeten en verder te gaan. Maar dus die introduceerde een straffeloosheid. En de amnestieakkoorden waar we nu over spreken, die zijn gemaakt door de huidige uittredende regering en de nieuwe regering. met een aantal bondgenoten in het parlement, namelijk Catalaanse bondgenoten. En die verlenen amnestie aan al wie in oktober 1917 betrokken was bij die Catalaanse poging tot 2017 bedoel je? Ja, 2017, ja. En Madrid is natuurlijk de hoofdstad van Spanje en was ook de hoofdstad onder Franco. Vanuit Madrid wordt dan centraal aangestuurd op de rest van het land. En je merkt dus dat bijvoorbeeld zo'n Catalonië, zo'n regio, dat dus niet accepteert. Gaat het dan nog veranderen nu de komende tijd? Wat je nu ziet met die nieuwe afspraken is dat het meer plurinationale karakter, het feit dat Spanje bestaat uit verschillende regio's, verschillende talen, dat zal wat meer in de verf gezet worden. Neem bijvoorbeeld tijdens de Franco-dictatuur, dan was het verboden van Catalaans of Baskisch te praten. Vandaag heeft die nieuwe regering gemaakt dat die talen, Baskisch, Catalaans, Galicisch, co-officiële talen zijn die ook in het parlement worden gesproken. En ze hebben zelfs voorgesteld aan de Europese instanties dat die talen ook in het Europees parlement als officieel zouden erkend worden. Dat is een hele belangrijke stap, lijkt me. Ja, inderdaad. Dat toont aan dat men het reële Spanje, het meervoudige Spanje, dat een beetje meer tot uitdrukking zal komen naar ons toe, naar de rest van Europa. En hoe zie je dat dan? Want die vooral de mensen die natuurlijk in 2017 betrokken waren met dat referendum toen de tijd, zijn die een beetje tevreden met dit soort maatregelen of willen die nog steeds onafhankelijk worden van Spanje? Die zijn tevreden met die amnestieregel. Sommigen ervan blijven streven naar onafhankelijkheid voor Catalonië. Maar je zou kunnen zeggen dat de rek eruit is. Ten eerste is die poging, is die falikant mislukt. Ten tweede was er niemand in Europa, geen enkele lidstaat, bereid om zo'n onafhankelijke lidstaat, een afscheuring van een bestaande lidstaat, om die te erkennen. En ten derde bakkeleien de twee grootste onafhankelijkheidsgeziende partijen zeer sterk met elkaar. En verliezen ze ook electoraal aan impact in Catalonië. Dus een nieuwe drang naar onafhankelijkheid zit er niet aan te komen. Je moet ook weten dat zelfs op het hoogtepunt van het onafhankelijkheidsstreven het toch maar om een goede 50% van het geheel van de Catalaanse bevolking ging. En dat weten we op basis van twee referenda die gehouden werden en op basis van de verkiezingsresultaten en de scores van de onafhankelijkheidsgeziende partijen. Dus je moet altijd wel een beetje voorzichtig zijn vooraleer je je bevolking op sleeptouw neemt voor zo'n ingrijpend voorstel. Ja, en die amnestiewet die komt er doorheen. Sanchez komt terug. Catalonische taal en andere regionale talen worden dus erkend. Wat moet er nu nog gebeuren? Want afgelopen weekend was dus de spanningen liepen echt hoog op. Wat moet er nu nog gebeuren om die stabiliteit terug te krijgen? Of misschien te creëren? Ja, wel wat er zou moeten gebeuren. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar die oppositie die moet zich neerleggen bij haar nederlaag. Zij voert aan dat wat Sanchez doet ongrondwettelijk is. Er is niets dat daarop wijst dat klopt. En die protesten, dat gaat over ontslag van Sanchez. Er zijn militairen, als we spreken over de geest van Franco, gepensioneerde militairen die een manifest hebben ondertekend om met de vraag om Sanchez af te zetten. Dat is toch wel heel vreemd in een volwassen democratie. Men vergelijkt vaak een aantal figuren van de Partido Popular, de grootste rechtsconservatieve oppositiepartij, met meer Trumpiaanse aanpak. Hè. De aanpak zoals die van Donald Trump. Een jongen die het ook moeilijk had om zich bij zijn nederlaag neer te leggen. Ze moeten zich gewoon neerleggen, eigenlijk, zeg je. Ik denk het wel. Er is een parlementaire meerderheid gevonden die ook die amnestieregeling met die Catalanen zal goedkeuren. Dus ja, het gaat gewoon door, dus ja. geef je gewonnen eigenlijk, is het. En vandaag, over enkele uren, zal premier Sanchez de samenstelling van zijn nieuwe kabinet bekendmaken, van zijn nieuwe regering. Ik denk dat het een beetje zal duwen wat we zien. En dat wijst op het tegenovergestelde van dat het zal kalmeren. Dan gaan we dat in de gaten houden, Vincent. We moeten helaas door, maar dan gaan we het vandaag dan in de gaten houden waar die mee op de proppen komt. En of die stabiliteit een beetje terugkomt. Want 170.000 mensen op de been, dat is nogal wat. Dankjewel voor dit gesprek, Vincent. Graag gedaan. Vincent Scheltiens, historicus en gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen. Near the sides wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever Gabriel, out of reach. En over out of reach gesproken. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de eerste module van het International Space Station de ruimte inging. Dit was de start van het grootste internationale wetenschappelijke project uit de geschiedenis van de ruimtevaart. En in het ruimtestation vindt allerlei onderzoek plaats. Mike van Duren, werkzaam op de afdeling educatie bij Space Expo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk zo, jij bent helemaal, je bent wakker, fit. Ja. Ik heb uurtje eerder opgestaan. Dus... wat heerlijk, ik schrok er helemaal van. Oh, joh. Fijn juist. Zeg, hoe is het ISS tot stand gekomen? Want ik ben niet de meest grote expert in ruimte. En jij wel? Het had wel aardig wat voeten in de aarde. Het is eigenlijk een beetje begonnen in 1975... toen Amerika en Rusland voor het eerst een internationale ruimtemissie samen deden met de Apollo-Soyuz-capsule. Een soort huwelijk in de ruimte, waarbij twee capsules elkaar een handje gaven en de eerste internationale ruimtemissie tot stand kwam. Later begon in de jaren 80, 1984 wilde Reagan het project Freedom starten. Dus dat is eigenlijk een infancy-idee van het ISS. Maar dat project was te duur voor Amerika alleen. Mm-hmm. Het zou 10 jaar moeten duren en 100 miljard moesten kosten. En dat was ook voor Amerika gewoon te duur. En toen ging men over de grens kijken. Toen dacht men, we hebben in 1975 de eerste handreiking kunnen doen met onze eigenlijk oude vijand. Wie weet kunnen we dat project wel door laten ontwikkelen door over de grens te kijken. En toen werd er dus gekeken naar ESA, Europa, CSA, Canada en JAXA. En inderdaad, door het onderhandelen en het tekenen van het Space Station Intergovernmental Agreement kwam uiteindelijk het idee van het ISS omhoog. En daar begon men aan in 1998, de eerste capsules Zarya en Unity. En toen werd het eigenlijk geboren. Dus eigenlijk een samenwerking inderdaad tussen oude vijanden. Mooi gezegd. En wat is het voornamelijk onderzocht in het ISS dan? Het hoofddoel van het ISS is een platform bieden om wetenschappelijk onderzoek te doen en nieuwe technologieën te demonstreren die te maken hebben met de strijd tegen microgravitatie of het uitbaten daarvan. Dan moet je denken dat de ruimte is een hele aparte omgeving. Mm-hmm. Je hebt dus geen of weinig gravitatie. We willen naar de maan, we willen naar Mars. Wat gebeurt er met ons materiaal? Wat gebeurt er met ons lichaam? En alles wat we meenemen, bacteriën, virussen, in de ruimte. En dat wil je dus eerst dicht bij huis uittesten. Nou, 400 kilometer, dat is dichtbij. Voordat je uiteindelijk naar de maan gaat. Ja, nee, klopt. Je wil eigenlijk testen dus wat er gebeurt met het materiaal, de materie in de ruimte. Ja, met ons en met wat we meenemen. Juist. En Nederland heeft dan ook een bijdrage geleverd, als ik het goed begrijp, hè? Ja, Nederland is vanaf het begin al bij betrokken, bij de eerste 16 landen die dus meededen met dat Space Station Intergovernmental Agreement. Onder andere in de vorm van ESA. Maar Nederland heeft natuurlijk ook een bijdrage geleverd in de vorm van André. Mm-hmm. Die André Kuipers. Ja. André Kuipers. Die heeft vooral medische onderzoeken gedaan en wat biologische onderzoeken. Hij heeft onder andere ook gekeken naar een bacteriële batterij. Nederland heeft ook bijdrage geleverd in de vorm van een vrij recent additie. De ERA, de Europese Robotic Arm, European Robotic Arm. Die in 2021 is toegevoegd aan het station. Het is een soort robotarm die op het Russische gedeelte kan gebruikt worden als een soort van wandelende tak kan die over het station heen bewegen. En het is een robotarm, dus je kan hem gebruiken om dingen te monteren. Hij kan autonoom werken en de astronauten ondersteunen. Het is dus, zo sci-fi-achtig allemaal bijna. Ja, het is het duurste project wat Nederland ooit gedaan heeft voor de ruimte. Het kostte 360 miljoen. Twee derde voor Nederland. Valt nog mee als je het vergelijkt met die 100 miljard waar je het eerst over had. Dat is het hele station. Hè. Dit is echt een robotarmpje van 11 meter lang. 11 meter lang, 70 meter. Vergeleken bij de rest is dat klein hoor. Want het station zelf is 110 meter bij 80. Dus zo groot als een voetbalveld. Dat is gigantisch. Ja, dat is veel groter dan dat ik in mijn gedachten had in ieder geval. Ja, van binnen is het krap hoor. Dus van binnen doet het meer denken aan een onderzeeër. Maar de oppervlakte, zeg maar, in de ruimte die het inneemt, is vrij groot. En afgelopen weekend is Elon Musk weer aan de slag gegaan met zijn raket. Dat is niet helemaal goed gegaan, als ik het goed begrijp. Ja, het is de tweede keer. Hè. Dus de eerste keer was een grote boom. En nu is het ijs van de grond gekomen en een grote boom. Dus we komen stapje voor stapje verder. Elon Musk het wel ziet als een geslaagd experiment. Ja, precies. Hij blijft immer optimistisch. En hij blijft dat doen natuurlijk. Maar over dit station, Heeft dat nog een plek in de toekomst? Of is SpaceX de concurrentie? Ja, de funding loopt zo'n beetje tot zo'n 2030. Het station is nu echt wel oud. Hè? De eerste oudste delen zijn dus inderdaad al bijna 25 jaar. Mm-hmm. Er is gekeken naar hoe gaan we verder. De relatie met Rusland is heel erg bekoeld en dat is een hele grote partner. NASA heeft eigenlijk al aangegeven dat ze het gaan afwerken eigenlijk. Dus het krijgt in 2031 zal het terugvallen naar de aarde. En in een grote kosmische prullenbak terechtkomen genaamd Point Nemo. Dus strikt eromheen en het was een mooi project. Mike, dankjewel voor deze uitleg. En wat fascinerend zeg. Een fijne maandag gewenst nog. Ja, dankjewel. Ik ga lekker terug het bed in, denk ik. Nou, met de energie die jij hebt zou ik dat niet doen als ik jou was. Lekker rondje rennen. Mike van Duren, dus werkzaam bij de Educatie Space Expo. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, zelf ben ik er helaas nooit geweest. Het land van ooit, het pretpark dat in 2007 failliet ging. Morgen is het 16 jaar geleden dat je voor het laatst het park binnen kon lopen. Redacteur Fabian Meesters neemt je terug in de tijd met een ode aan het land van ooit. Ooit toen de wereld plat was, zo plat als een pannenkoek. 16 jaar geleden, op 21 november. Het was de laatste dag dat je het pretpark, het land van ooit, binnen kon lopen. De laatste keer tussen de reuzen, jonkvrouwen, graven en gravinnen. En nog voordat je over de landgrens kwam van het land van ooit, begon de magie al. Bij de grens werd je door de inwoners, ook wel ooit eens genoemd, welkom geheten in het land van ooit. En bij dat speciale welkom heten hoorde ook een groet. 1, 2, 3 en een buiging tot aan de knie. Na het leren van deze ooitgroet kwam je in de koningszaal terecht. En werd je als andere lander door de gouverneur gewezen op de regels van het land van ooit. En de belangrijkste regel die er gelde was... Kinderen zijn de baas. Kinderen zijn de baas. In het land van ooit liep je elke dag de bekendste ooitjes tegen het lijf. Denk bijvoorbeeld aan Sap de aardwortel. Ik ben Sap, een aardwortel, jawel. Kom maar met je oortjes en hoor wat ik vertel. Kloontje het reuzenkind. Hallo, ik ben Kloontje het reuzenkind en ik ga nu zingen. Ridder Graniet. Ik ben Ridder Graniet. Sterker dan ik kan niet. Maar ook de luie lakei. En laat die nu net even wakker zijn. Ja, en dat op dit uur. En dat op dit uur. Hoe is het met de luie lakei? Nou, het gaat buitengewoon goed met de luie lakei. Ja. Die al heel lang geen luie lakei meer is. Want het land van ooit waar de luie lakei woonde, dat is al 16 jaar dicht. Ja, weet jij, jouw eigen naam is Luc van Laar. Ja. En wat doet Luc van Laar nu? Ik ben in de parkenbranche gebleven en kort nadat het land van ooit was gesloten, ben ik in een theater gaan werken in een naburig attractiepark. Was dat dezelfde sfeer of was het land van ooit echt uniek in zijn soort? Nee, het land van ooit had een unieke sfeer. En ik denk dat veel mensen die daar gewerkt hebben of gewoond, zoals het dan heet eigenlijk in het verhaal, dat die dat ook ervaren. Het was eigenlijk nauwelijks een bedrijf te noemen, daar stond je niet zoveel bij stil. Want je deed gewoon wat je leuk vond. En met een club mensen die allemaal met de neuzen dezelfde kant uitstonden. Je mocht daar ook heel erg creatief zijn, meer dan in andere bedrijven, waar je wat meer aan de regels moest voldoen, aan de wil van de regisseur moest voldoen. En bij ooit kon je pionieren. Dat was wel heel erg fijn. Ja, bijvoorbeeld, het werd gewaardeerd als je meedacht met het verhaal. Dus sommige mensen maakten liedjes of bedachten verhalen, bedachten zelfs personages. En als dat in de smaak viel bij de regisseurs en bij de minister van Landsbelang, zoals de directeur dan heette, dan mocht je daarmee verder. En zo zijn

It's a fantastic contest. Everyone votes on their favourite bird, and their bird then becomes everyone's official favourite bird. Anyone can campaign for a bird. That seemed like a vulnerability in their system that somebody could exploit. We were happy to be that somebody, and so we are now the official campaign manager for the Puteki Teki, which is what I am right now. De Puteki Teki vogel dus. Het is lang niet de enige bijzondere vogel in Nieuw-Zeeland. Jesse Zwart is professioneel vogelgids en eigenaar van Dagje in de Natuur. Jesse, goedemorgen. Hey, goedemorgen Benji. Goed je weer te spreken. Wat is dit voor vogel? Ben jij een fan van? Nou, eigenlijk, het is een hele bijzondere vogel. Hij leeft alleen in Nieuw-Zeeland. Endemische soort noem je dat. Of alleen in Nieuw-Zeeland en Australië. Er zijn er nog ongeveer 3000 van in leven, voor zover we weten. Het is een hele vette soort, maar eigenlijk hebben we hem ook een beetje in Nederland. En Het is de fuut namelijk. Of hij lijkt heel erg op de fuut. In wat voor opzicht? Nou, qua uiterlijk sowieso. Dus die Puteki Teki, jij liet net een fragmentje horen van John Oliver, die verkleed zat als die vogel met een enorme soort van hanenkam op zijn hoofd. Klopt. En rode haren. Nou, dat heeft, onze fuut heeft dat ook. Dus als je de fuut kent, die in de zomer broedt in de grachten in onze steden en zo, daar lijkt hij heel erg op. En je zei, er zijn er nog ongeveer 3000 van. Dat klinkt als de toekomstige dodo. Dat is natuurlijk met veel vogels uit die contrij in het geval. Ze zijn ook echt daadwerkelijk bezig om ervoor te zorgen dat die Puteki Teki niet de toekomstige dodo gaat worden. Dus ze zijn speciale broedeilandjes aan het aanleggen om ervoor te zorgen dat die vogel een fijne plek heeft om te broeden. En waarschijnlijk zal die verkiezing, die natuurlijk door die John Oliver redelijk is overgenomen, maar er wel voor zorgen dat die populariteit van die vogel nog wat meer stijgt en dat er misschien wat meer aandacht komt voor het bestaan van deze soort. Ja, want veel vogelaars zijn enthousiast over Nieuw-Zeeland en zijn vogels, hè? Het is best wel een favoriet plekje, als ik het goed zeg. Ja, veel mensen gaan daar, veel van het fanatieke vogelaars gaan daar toch wel heen. Er zijn natuurlijk andere vogelsoorten ook die daar mega vet zijn. De kiwi is denk ik een hele bekende vogelsoort. Nieuw-Zeelanders noemen zichzelf natuurlijk de kiwis. Er zijn grondbroedende papegaaien die niet kunnen vliegen. Dus het is best wel een gave plek om heen te gaan, omdat het evolutionair gezien gewoon een bijzondere locatie is. En er in de evolutie gewoon zoveel is gebeurd dat daar veel bijzondere vogelsoorten voorkomen. En ben jij er al eens geweest of staat het nog op je bucketlist? Hij staat hoog op de bucketlist, maar je bent er niet zomaar natuurlijk. Maar door dit soort nieuwsberichten en het er weer even over te hebben, krijg ik wel weer zo'n warm gevoel van, hey, misschien moet ik toch maar eens gaan kijken van wanneer ik daar eens heen kan gaan. Want er zitten gewoon heel veel vette soorten. Zowel aan land als op zee ook. Op zee ook? Ja, dus je kunt met een bootje de zee op vanaf Nieuw-Zeeland. Dan kun je onwijs veel vette soorten zien als albatrossen en stormvogels. Echt een van de beste plekken ter wereld om zeevogels te kijken. En heb je dan ook een favoriete vogel die je dan zou willen zien in Nieuw-Zeeland? Of niet per se? Ja, ik vind die kiwi waar we het net even over hadden, vind ik mega gaaf. Dus je moet je voorstellen, die kiwi, dat stuk fruit dat in de winkel ligt, dat is vernoemd naar het uiterlijk van deze vogel. Dus het is een loopvogel, hij kan niet vliegen. Zijn veren lijken op haren, dus hij ziet er een beetje uit als een soort van mini-yeti. De verschrikkelijke sneeuwman. Ja. En het hele vette is van deze vogel is, hij heeft een superlange snavel, waarmee hij zijn voedsel zoekt. Maar zijn neusgaten zitten niet zoals bij bijna alle vogels aan de basis van zijn snavel, maar helemaal aan het topje van zijn snavel. Dus hij kan met dat hele verfijnde reukvermogen vindt hij voedsel in de grond. En hij leeft voornamelijk 's nachts. Dus waar veel vogels natuurlijk voedsel zoeken overdag en zo, wordt deze vogel eigenlijk 's nachts pas wakker, zoals wij nu eigenlijk. Dus jouw programma is eigenlijk een soort van een geschikt programma voor de kiwi. Misschien moet je het gewoon kiwi gaan noemen ook dan. En misschien moet je het Bentje de kiwi gaan noemen. Maar het is een nachtactieve vogelsoort. Dus een mega vet beest. Zijn er is ook zeldzaam. Maar die zou ik graag een keer zien. Nou, ik heb een groene trui aan, dus dat scheelt misschien al. Die gaat de goede kant op. Juist. En nog één ding, want over die kiwi dan te geven. Ik heb hem net opgezocht. Kan die vliegen of niet? Nee, hij heeft vleugeltjes. Maar die zijn zo klein en er zit zo weinig kracht in dat hij niet kan vliegen. Dus dat is ook de reden. En jij noemde net al de dodo. Deze soort is eigenlijk een soort mini-dodootje. Dus die werd ook vroeger veel opgegeten. Makkelijk te bejagen, want ja, hij kan niet vluchten. Hij kan hem niet peren. En pas sinds de Nieuw-Zeelanders, de Maori, dat die vogel zijn gaan zien als een soort van nationale trots. Hij is ook een keer uitgeroepen tot vogel van het jaar. Die verkiezing is elk jaar geweest. Ik geloof dat dit inderdaad de 100ste keer was, of de 75ste keer. Maar sinds die Nieuw-Zeelanders die vogel zijn gaan hebben uitgeroepen tot hun nationale vogel, gaat het beter met die soort. Er zijn er beschermingsmaatregelen en gaat die helemaal vooruit qua aantallen. Er is hoop voor de kiwi. Absoluut, ja. Zeg, tot slot nog een laatste vraag. Want wij hebben jou natuurlijk te gast gehad in de nacht van KRO NCV. En dat was toen tijdens, nou, nog wel lekker weer en zo. Nu wordt het wat kouder. Is het nog een beetje te doen om die vogels te spotten in de ochtend? Ja, kijk, dat is het vette van Nederland. Je kunt jaar rond hele gave vogelsoorten zien. Dus wat je nu ziet, is dat heel veel wintersoorten vogels die hier overwinteren naar Nederland aan het komen zijn. En er is momenteel zelfs een kleine invasie gaande van een bepaald aantal bijzondere soorten. Dus de pestvogel komt nu naar Nederland. Oh ja. Hele bijzondere kleurrijke vogel, waarvan hij is zo genoemd omdat men vroeger dacht dat hij de pest meenam naar Nederland. Die verschrikkelijke ziekte. Dat is niet waar. Dus ga vooral die pestvogel zoeken. Maar ook een heleboel bijzondere eenden, zoals grote zaagbek, brilduiker. Het nonnetje, die zitten nu in Nederland. Dus het is absoluut de moeite waard nog om naar buiten te gaan en een beetje rond te gaan kijken. Ik hoor het al. Nou, ik heb je tip heb ik toen meegenomen. Ik loop minder met mijn oortjes. Het is fantastisch om te luisteren naar vogels. Jesse Zwart, dank je wel voor je uitleg. En goede winter dan met alle vogels. Dankjewel, graag gedaan en goede uitzending nog. Dankjewel, professioneel vogelgids en eigenaar van Dagje in de Natuur. Just wanna know ya, just wanna talk to ya. I wanna hear about your day. I'd never leave ya, never be mean to ya. I'd always let you. Fashion in my heart. Something Good, Big Runga. Een Nieuw-Zeelandse zangeres. En met de Tweede Kamerverkiezingen op de stoep gaat de strijd om stemmen steeds maar door. Politici vliegen elkaar aan tijdens debatten met de hoop de laatste zwevende kiezers over te halen. Je kunt gerust zeggen dat het weer een bewogen politieke week was. Tijd voor politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo om even terug te kijken op afgelopen week. Afgelopen week in Politiek Den Haag blijft dat ene onderwerp nog steeds hot. Nou, het eerste wat ik ga doen is zorgen dat er van die 30.000 abortussen in Nederland afkomen. Dat is voor mij echt punt nummer 1. Zijn tactieken onthuld. Ik kijk nu vooruit. Ik kan niet anders dan vooruitkijken. Maar... Oh ja, maar ik wil graag wel vooruitkijken en niet terugkijken. Want daar hebben de mensen thuis ook helemaal niks aan. Mevrouw, en ik ga niet hetzelfde debat met u overspelen als wat u met Mark Rutte al 12 jaar heeft. Met veel kritiek. Ik vind het onvoorstelbaar hoe makkelijk zij die kritiek wegwuift. Wat er uiteindelijk onder VVD-leiding, haar voorganger, de grote Rutte, die allemaal heeft eigenlijk verprutst. We mogen niet terugkijken, we moeten alleen vooruitkijken. Als je zegt, mensen kunnen niet rondkomen, dan zeg je van, ja, waarom eigenlijk niet? Jullie zaten toch aan de knoppen al die jaren, waarom kunnen mensen dan niet rondkomen? Hoe komt dat dan? In ieder geval mag je toch van de VVD verwachten dat ze ophouden met alle problemen weg te lachen. Ik ben soms niet vrolijk als ik zie hoe moeilijk mensen het hebben. Ik ben niet vrolijk als ik heb gesproken met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat maakt me juist heel erg boos. Maar wie de bal kaatst? Het is een moeilijke partner. Een heel moeilijke partner. Ontdekken we een verborgen talent. Wat kunt u goed op hele hoge hakken lopen? Ja, nou, dat heb ik geoefend hoor. Zo word je niet geboren. En? Hoeveel ruggengraat heeft hij dan, die Pieter Omtzigt, denk ik? Nou ja, weet je, ik loop lang genoeg in de politiek rond om te weten dat uiteindelijk na de verkiezingen alles vloeibaar kan worden. Ook ja, bij hem. Ook bij Pieter. De ontknoping nadert. Op naar de finale week. Je hoorde politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Vandaag is de Internationale Dag van de Kinderrechten. Een dag waarop de VN in 1989 het verdrag over de rechten van kinderen heeft aangenomen. Het gaat over onderwijs, veiligheid, armoede, gezondheid en vrijheid. In Nederland hebben we sinds 1990 officieel de rechten opgenomen. Sindsdien is er veel veranderd voor kinderen. En Carrie van der Kroon is manager bij Defence for Children. Goedemorgen, Carrie. Goedemorgen. In 1990 werden de rechten officieel opgenomen. Waardoor konden kinderen dan beroep doen op hun rechten? Dat kwam doordat het werd aangenomen, maar we zijn nu 33 jaar verder. Met welke problemen hebben we nog steeds te maken? Nou, met de meeste kinderen in Nederland gaat het hartstikke goed, gelukkig. Maar het maakt wel uit op welke postcode je woont. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt. Als je mentale gezondheid nodig hebt of jeugdzorg. Dan zien we dat de toegang verschilt. En dat het ook wel verschilt, hè, welke kwaliteit je krijgt. En we horen ook steeds meer over kinderen die in armoede opgroeien. Dus dat zijn wel echt zorgwekkende dingen. Ja, dus het is echt heel erg van belang waar je wordt geboren nog steeds in Nederland. Zeker wel. En tegenwoordig zitten we ook veel meer online. We hadden het in het eerste uur over social media en dergelijke. Ook kinderen zitten dus meer online. Hoe zit het met kinderrechten op dat vlak? Nou, kinderen hebben ook rechten in de digitale omgeving. Maar toen het verdrag werd gemaakt, werd er natuurlijk nog niet zo over nagedacht. Dat speelde toen nog niet. Nu zie je dat er internationaal ook steeds meer over wordt gepraat en afspraken worden gemaakt. Maar de simpele regel is, de rechten die kinderen offline hebben, hebben ze ook online. En ook online hebben ze een recht op informatie en om zich te ontwikkelen en om beschermd te worden tegen geweld en uitbuiting. Ja, want ook geweld is nog steeds het probleem, hè? Kindermishandeling. Zeker wel. Helaas, in Nederland zien we dat die cijfers niet echt omlaag gaan. Het is natuurlijk ook een heel onzichtbaar probleem. En ook dingen die online gebeuren qua geweld. Ja, kinderen praten daar niet altijd over. Of ouders of verzorgers komen daar niet zomaar achter. Dus dat zijn onzichtbare problemen die kunnen blijven bestaan. En hoe zet Defence for Children zich in voor de huidige problemen? Wij willen dat voor alle kinderen rechten goed geregeld zijn in Nederland. En wij werken daarin samen met allerlei andere organisaties en overheden. We geven advies. Maar wat heel bijzonder is, is dat wij een kinderrechten helpdesk hebben. Waar kinderen, volwassenen, professionals ons kunnen bellen voor gratis juridisch advies. Of dat nou gaat over familierecht of migratie of onderwijsrecht. En dan denken onze juristen mee. En die helpdesk, dat is anoniem ook? Nou, wij weten om wie het gaat. Maar natuurlijk wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie, ja. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel een drempel is om, zeker als kind zijnde, aandacht te vragen voor je situatie. Zeker, dat is zeker zo. Het is heel moedig als kinderen dat durven te doen. En sinds de komst van de kinderombudsman gaat het veel beter met de rechten van kinderen. Wat doet die kinderombudsman? Nou, de kinderombudsman is heel belangrijk dat die werd opgericht. Die let op, net als wij bij volwassenen eigenlijk, van hoe gaat de overheid om met kinderen en waar gaat het ook soms mis? Wat kan een overheid beter doen? Dus het is een hele belangrijke stap geweest in Nederland voor kinderrechten. En waar zijn jullie dan het meest trots op als je kijkt naar Nederland? Mooie vraag. ik denk dat er heel veel aandacht is voor kinderrechten. Bijvoorbeeld bij de overheid, maar ook politieke partijen. We zien nu richting de verkiezingen dat heel veel politieke partijen het wel ook hebben over kinderen en hun rechten. En als het gaat om de overheid, daar wordt heel veel ook gedaan om online misbruik van kinderen tegen te gaan met wetgeving, maar ook door het oprichten van een nieuwe autoriteit die daar op moet toezien. Dus er is wel, er wordt veel gedaan in Nederland. Ja, want je zegt er wordt veel gedaan, maar ik heb het in de verkiezingen nog niet heel veel gehoord. Jij wel? Nou, wij hebben alle partijprogramma's geanalyseerd en daar kun je echt wel het een en ander terugvinden bij heel veel verschillende partijen. In het debat is het misschien wat minder dat het over kinderen gaat. Dat zien we ook meestal gebeuren. Maar als je kijkt naar de partijprogramma's, dan is er echt wel aandacht voor dingen als onderwijs en bestaanszekerheid. Diverse onderwerpen komen daarin terug. En is het iets waar we misschien meer mee moeten doen op scholen ook en dergelijke? Zeker. En dat is ook een verplichting van het kinderrechtenverdrag. Om kinderrechten ook bekend te maken en dat kinderen ervan weten. Dus dat is zeker belangrijk. Want dit verdrag, dit werd dus in 1989 aangenomen. En in Nederland hebben we dan sinds 1990 officieel de rechten opgenomen. Mm-hmm. Wat is een volgende stap? Een volgende stap is een beetje technisch misschien, maar een nieuw protocol ook te ratificeren of aan te nemen. Want er is ook een extra protocol bij het verdrag. Dat gaat erover dat je in je eigen land moet je eerst naar de rechter kunnen, maar dat je vervolgens ook, stel je kunt je recht niet halen in eigen land, dat je daarna naar de VN kunt om daar bij een speciaal comité ook je beklag te doen in een procedure. Zodat er echt goed kan worden gekeken. En op dit moment is dat nog niet mogelijk. Maar als Nederland dat protocol ook aanneemt, dan kunnen kinderen ook daar hun recht halen bij de VN, mocht dat nodig zijn. In Nederland is er zelf ook nog genoeg te doen. Precies. En als je nou nog iets zou mogen benoemen waar we deze verkiezingen dan nog extra aandacht aan moeten geven. Want de kinderrechten gaan we extra aandacht aan geven, maar een specifiek iets? Ja, de stem van kinderen vinden wij ontzettend belangrijk. Die wordt nog niet structureel meegenomen in het maken van beleid, in het uitvoeren van beleid, maar ook in juridische procedures waar kinderen bij betrokken zijn. Of het nou in een scheiding is of in het migratierecht. We zien dat kinderen nog te vaak niet als wat wij noemen zelfstandige dragers van rechten worden gezien. Mm-hmm. Maar meer als afgeleide van hun ouders. Dus echt neem die stem van kinderen mee in wat je ook doet. En maak ook beleid samen met kinderen en met jongeren. Dat zou echt een hele belangrijke stap vooruit zijn. Dus niet alleen praten over, maar ook met. We gaan het in ons achterhoofd houden, Carrie. Dank je wel. Yes, dank je. Fijne week gewenst. Carrie van der Kroon, manager bij Defence for Children. En het zit er alweer bijna op, maar niet voordat ik heb gesproken met mijn collega Jan. Goedemorgen. Ja, want jij zit zo meteen bij Vroeg en waar gaan jullie het over hebben? Ik hoorde net beleid met jongeren maken. Dat lijkt me een heel goed idee, want we gaan het hebben over de woningnood. Ook de woningnood onder jongeren. En hoe gaan we die woningnood nou in godsnaam tegen? Want dat is toch wel een groot probleem. 390.000 woningen tekort op dit moment. En dat loopt voorlopig alleen nog maar verder op. Al dus onderzoeksbureau ABF. Daar gaan we het over hebben. Heb je er zelf last van? Nou, ik ben wel op zoek, ja. Dus mocht je nog iets weten, dan laat maar weten. Het is een groot probleem. Wij behoren tot de groep bij wie dat probleem natuurlijk alomtegenwoordig is. Dus, maar goed, we gaan het niet over onszelf hebben. We gaan het over die hele grote groep mensen hebben die in Nederland op zoek is naar een woning. En ik ga luisteren en ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio. Dankjewel, Jan. Succes zo. Dit was hem weer, de Nacht van Caro en CV. Volgende week zijn we bij je terug. En straks dus Jan van Poppel met Vroeg. Tot volgende week. Dag. NPO Radio 1.